نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه جو کتاب آپ کی طرح وحی کی گئی ہے اس کو پڑھیے اور نماز قائم کریں یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 45 سورۃ العنکبوت، اس کا عنوان لکھیے زندہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اس آیت پوری آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اتنی خوبصورت یہ ایک آیت ہے کہ اگر اس کو ہم آج سمجھ جائیں گے نا تو آپ نے یہاں آنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں درست ثابت ہوگا۔ مزید چاہوں گی کہ کھانا پینا ختم کر کے بس اب سب لوگ جو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں وٹ ایور سب بیٹھ جائیں، کیونکہ اس چیز کو ہم حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک وقت میں دو کھانے کھائے نہیں جا سکتے، جسم کا کھانا اور روح کا کھانا اکٹھا نہیں کھایا جاتا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں بھی تھوڑا ریسٹ کر لوں گی، جتنا مرضی اب وقت لے لیں، بعد میں ہم انشاءاللہ میک اپ کر لیں گے، آپ کو بیچ میں بریک دے دیں گے چائے کے لیے، پانی کے لیے، جو چاہیں، لیکن اس وقت کوشش، کیونکہ آپ جب پینے کے لیے کچھ اٹھیں گے نا پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو دوبارہ بھی اٹھنا پڑے گا کسی اور ضرورت کے لیے، تو بہتر ہے کہ اس وقت آپ اس کو فوکس کریں، کیونکہ میں فوکس کر نہیں پا رہی، بس یہ ایک میری مجبوری سمجھ کے کر لیجئے۔ آپ اس سارے چیزوں کو بند کر دیں، بعد میں بیچ میں اگر موقع ملا تو آپ کو بریک دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کروں؟ چلیے، میں دوبارہ اب اسی آیت کو پڑھوں گی۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصفون ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 45، اس کا عنوان لکھیں گے پڑھ کر سنائیے۔ پہلا ٹاپک، سنی ہوئی بات دل میں اترتی ہے۔ دوسرا ٹاپک آپ لکھیں گے نماز اگر زندہ ہو تو برائی سے روکتی ہے۔ دو باتیں ہیں اس آیت میں قابل توجہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتلو، اتلو کا لفظ تلا یتلو تلون سے ہے، تلاوت اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے۔ جو وحی الہی آپ کے پاس آ رہی تھی، یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی کچھ کاپیز بنا کے لوگوں کے گھروں میں بھیج دی جائیں اور لوگ اسی کو سن کے پڑھ لوگ اسی کو پڑھ لیں، لیکن یہ چیز مشاہدے میں آ چکی کہ پڑھی ہوئی بات سے زیادہ سنی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان سنتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ اس کے کان انوالو ہوتے ہیں، اس کا ذہن سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کتابیں ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ پہلی بات ہے، ابھی تک تو پڑھی نہیں، کئی کئی سالوں سے موٹی موٹی جلدیں پڑھی ہیں، پڑھی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ پڑھی ہوئی بات سے کبھی بھی وہ بات سمجھ نہیں آتی جو سن کے آتی ہے، اور سننا بھی اگر انسان کا ایک رخا ہو کے، فوکس ہو کے، اگر وہ ایک خاص اینگل سے پورے قرآن کو سیکھ لیتا ہے تو اس کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ دوسری چیز، یہاں نماز کا ایک اثر بتایا گیا، آفٹر ایفیکٹ آف صلات، کیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کا مین ہے، یعنی نماز آبجیکٹیو نہیں ہے دین کا۔ نماز کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا کہ کیا کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ دن میں یہ جو پانچ وقت کی حاضری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد دہانی ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ اگر کوئی شخص قیام میں ہو، نماز کے قیام کی حالت میں، سٹینڈنگ پوزیشن میں ہو، اور اگر اس کو وہ وقت نہیں یاد آ رہا نا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، अगर उस वक्त उसकी कैफियत एक मुजरिम की सी, जिसको कटहरे में खड़ा किया जाए, जिसके ऊपर फर्दे जुर्म आए थो, जिससे पूछा जाए, बता तूने क्या किया, बता तूने उम्र कहाँ गुजारी, तूने जवानी कहाँ गुजारी, तूने माल कहाँ से कमाया, तूने माल खर्च कहाँ से किया, और जो मालूम हो गया तो उस पर अमल कितना किया। ये वो 5 सवाल हैं जो डे ऑफ जजमेंट में होंगे। अगर ये 5 सवालों का रिमाइंडर नमाज में नहीं होता तो याद रखिए फिर वो नमाज मुर्दा नमाज है। एक इंसान जिंदा होता है ना तो बुराई से रोकता है, जब नमाजें जिंदा होती हैं ना तो वो इंसान बुराई से बाकी रोकता है, लेकिन जब नमाजें मुर्दा होने लगती हैं ना तो मुर्दे तो कभी तबलीग नहीं करते। आज हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी नमाजें बेरूह हो गई, उनकी जान निकल चुकी है, बिल्कुल लुढ़कती हुई बीमार और कसम पुरसी की हालत की एनेमिक किस्म की नमाजें, जिनके अंदर खून की कमी हो चुकी। हम नमाज़ पढ़ भी लेते हैं फिर भी हमें कहना पड़ता है मुँह से, हाँ नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, हमारी उस नमाज़ का वो असर नहीं दिखता, वो सोसाइटी नहीं नज़र आती कि जो नमाज़ के ज़रिए में इंसान बननी चाहिए, वो दर्द, वो हमदर्दी, वो मुसलमानों का एक दूसरे के लिए मोहब्बत करना, और अल्लाह के हर वक्त एक दूसरे को, यानी अल्लाह ताला के वजूद का एहसास, वो मुझे देख रहा है, ये कैफियत क्यों नहीं मालूम महसूस होती? इसलिए कि नमाज़ें ठीक नहीं हैं। जब दिन में 5 बार आप नमाज़ पढ़ लेते हैं ना तो आप अल्लाह ताला से वादे करते हैं। मैंने शायद पहले कहीं मिसाल दी होगी लेकिन तस्कीर के लिए दोबारा दे देती हूँ कि आप अगर अपनी गाड़ी को सुबह उठ के चाबी लगाएं और उसको चला चला दें, उसका इंजन ऑन कर दें और गाड़ी अपनी ही जगह पे खड़ी रहे, नतीजा क्या होगा? आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, उसका गैस भी जलेगा और वो गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है लेकिन वो चली नहीं, हीटअप हो जाएगी। गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं उसमें गैस डालते हैं तो उसका एक मकसद होता है, और वो मकसद क्या है कि वो गाड़ी जो है अब अपनी जगह से मूव करे। तो गैस आप डालते जाएं, गैस से मुराद ऑयल जो भी आप यहाँ उसको कहते होंगे, जब तक गाड़ी को सड़क पे चलाएंगे नहीं वो गैस खाली जल के, ना सिर्फ ये है कि आपकी गाड़ी फूकेगी, गैस भी ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह जैसे गाड़ी के अंदर गैस डाल के उसको चलाना होता है ना रोड में, इसी तरह ये जो नमाज है ना दिन में 5 वक्त की, ये हमारी बॉडी में गैस डलती है, ऑयल डलता है। इस ऑयल के डलने का इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए कि बंदा साए खून बन जाए, साबिकून इलल जन्ना बन जाए, इंसान भाग भाग के नेकियों की तरफ जाए। ये जो तिलावत वही है ना, इससे यहाँ मुराद तबलीग वही है, लोगों को कुरान सुनाना, उनको अल्लाह की मर्ज़ी से बाखबर करना, उनको बताना तुम्हारा रब तुमसे किस बात पे खुश होगा, किस पे नाराज़ होगा, और ये चीज़ बड़ी सब्र आजमा होती है, इसके अंदर इंसान को बड़ी मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा इंसान जो लोगों को अल्लाह के रास्ते में बुलाता है, अगर उसको किसी वक्त मुश्किल आ जाए तो वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला। अगर हम नमाज़ों का हाल देख लें तो मेरा ख़्याल है कि हमें उस सोसाइटी का हाल खुद बखुद मालूम होता है। तारीख़ का एक वाक्य आता है कि एक लड़का जो था वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व था, लड़की अच्छी थी, उस लड़के ने उसके साथ कुछ यानी राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश की तो वो कहने लगी कि अच्छा तुम अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पीछे 8 दिन की नमाज़ें पढ़ के आ जाओ तो फिर तुम्हारी हर बात मानूंगी। कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, एक हफ़्ते की बात है, चला जाता हूँ। चला गया। अगला दिन हुआ तो उसने उसके अगर 4 चक्कर लगाता था तो 2 चक्कर लगाए, दूसरा दिन गुजरा तो 2 भी नहीं रहे और उसके बन्ना लड़का ना उसके चक्कर वो मिला ही नहीं, नज़र ही नहीं आया। एक काफ़ी अर्सा गुजर गया तो उसको वो लड़का कहीं मिला, उसका हाल हुलिया बदला हुआ, इसने कहा तुम वही हो जो मेरी गलियों के चक्कर लगाते थे? कहा हाँ वही हूँ, बोलो बात क्या है? कहा क्या बात हुई, तुम्हारा तो कुछ और इरादा था। कहा देखो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि एक औरत और मर्द इस तरह की बातें अकेले में करें, तुम यहाँ से चली जाओ। कहेंगे तुम्हें क्या हुआ? कहने लगा कि उम्र के पीछे की 8 दिन की नमाजों ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। आज हम तो इमाम काबा के पीछे भी नमाज़ें पढ़ के आ जाते हैं, हम तो इमाम शुरैम के पीछे रो रो के भी तरावियां सुन लेते हैं, अब्दुलरहमान बिन सुदैस के पीछे हम रो रो के नमाज़ें पढ़ लेते हैं, हम अपनी मस्जिदों को सारी मस्जिदों को छानते फिरते हैं, कोई दिन नहीं कि जहां हम मस्जिद में ना जाएं, हम तो वो करते हैं, लेकिन वो कहाँ है नमाज़ें? वो मस्जिद के बाहर निकलने से पहले ही कहाँ चली जाती हैं? वो मुश्किल हमारी हमारे मौक़ों में हमारी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में वो नमाज़ें कहाँ दिखती हैं? देखिए कुरान पाक में नमाज़ पढ़ने की बात नहीं है, अकीम की बात है, कय्यम जमाओ। नमाज के बाद एक सोसाइटी बनती है जो बुराइयों से रोकने वाली है, जो लोगों को गलत चीज़ों से रोकती है। ये एक किस्म का ट्रेनिंग सेशन होता है दिन में 5 बार, ताकि लोग अल्लाह के सिपाही बने। ये कोई सज़ा नहीं थी हमें दी हुई कि उठो तुम नमाज़ पढ़ो और ये और वो करो, असल में इसका मकसद था कि लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें। हम सबको अपनी नमाज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हम जब बचपन से एक चीज़ पढ़ते आए ना, हमें उसका सही तलफ़ुज़ आता ना तर्जुमा आता, नतीजा क्या है कि वो एक मुर्दे को हाँक खींच खींच के लेके जाने वाली बात है। इस मौके पे अगर हम नियत कर लेना कि मैंने अपनी नमाज़ को शऊर से पढ़ना है, ये नमाज़ कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये बंदे की एक खाकी ज़र्रे की रब से मुलाकात है। हम नमाज में रब से बातें करते हैं, आप कहते हैं तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, आपको पता ही नहीं आपने कहा क्या। आप तो अपना जान मान अपने कौल अपनी बातें सब रब को दे के आ गए कि अल्लाह मेरी कौली फेली माली जिस्मानी सारी बातें तेरे लिए हैं। हम वह कहते हैं व तआला जद्दुक, अल्लाह सारी शान तेरी बुलंद, और जाए नमाज तय करते ही जितनी लड़ाई हमारी लोगों से वो अपनी शान के लिए हैं। मेरी शान छोटी मेरी ऊंची, मेरी नाक कट गई मेरा ये कट गया, तो ज़रूरत है उस मालिक के साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ की। मैं सोचती हूँ जितनी मस्जिदें बन रही हैं उससे आधी मस्जिदें हों और उससे ज़्यादा जगह ऐसी हों कि जहाँ लोगों को रूहानी तौर पे नमाज और इबादत और दीन के तरीके सिखाए जाएँ कि जिस नमाज से वाकई असर पैदा हो। सहाबा करम नमाज़ें पढ़ते थे तो उसका असर भी उनकी ज़िंदगी में दिखता था। आज हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके असरात बहुत कम हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा मिजाज पढ़ने लिखने वाला हो जाए। हम कितने मुतमईन होके बैठे होते हैं कि हमने पढ़ ली नमाज। हदीस में आता है कि कुछ लोग हैं जिनकी नमाज में से उनको सिर्फ आधा मिलता है, कितने ऐसे हैं जिनको उनकी नमाज के बाद सिर्फ चौथा 1/4 उनको जो अजर मिलता है, कितने ऐसे हैं जिनको 1/8 मिलता है। और फरमाया कि कुछ नमाजें तो ऐसी हैं कि काले कपड़े में नमाज को बांध के उस पढ़ने वाले के मुंह पे मार दिया जाता है कि ये तुम ही रखो। आप किसी को गिफ्ट दें, टूटा हुआ गिफ्ट दें, कटा हुआ गिफ्ट दें, आधा गिफ्ट दें, फटा हुआ गिफ्ट दें, लोग कहेंगे ये आप रखिए हमें इसकी तलब नहीं है। ये नमाज हमारे तोहफे हैं, ये नमाज हमारे ईमान का ही सहारा है। अगर इसका असर हमारी ज़ात पे नहीं आ रहा तो यकीनन फिर इसके ऊपर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वला तुजादिलु अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिय अहसन, और अहले किताब के साथ बहस मुबहसा न करो मगर इस तरीके पर जो उम्दा हो, मगर इनके साथ जो इनमें जालिम हैं, और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई है, और इस पर भी जो तुम पर उतारी गई। हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम सब इसी के हुक्म बरदार हैं, और हमने इसी तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाजिल फरमाई, बस जिन्हें हमने किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन मुशरिकों में से बाज़ इस पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। इससे पहले तो आप कोई किताब ना पढ़ते थे और ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे कि ये बातिल परस लोग शक शुबहे में पढ़ते, बल्कि ये कुरान तो रोशन आयतें हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। हमारी आयतों का मुनकर बजुज जालिमों के और कोई नहीं। उन्होंने कहा इस पर कोई निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई इनके रब की तरफ से। आप कह दीजिए कि निशानियां तो सब अल्लाह के पास हैं, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। क्या इनको ये काफी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमा दी जो इन पर पढ़ी जा रही है, इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कह दीजिए कि मुझ में और तुम में मेरा रब, कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह गवाह गवाह होना काफ़ी है, वो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का आलिम है। जो लोग बातिल के मानने वाले और अल्लाह से कुफर करने वाले हैं वो ज़बरदस्त नुकसान और घाटे में हैं। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी कर रहे हैं, अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त ना होता तो अभी तक इनके पास अजाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है कि अचानक इनकी बेखबरी में इनके पास अजाब आ पहुँचेगा। ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, और तसल्ली रखें कि जहन्नुम काफिरों को घेरने वाली है, उस दिन ऊपर इनके ऊपर तले से इन्हें अजाब ढांप रहा होगा, और अल्लाह ताला फरमाएगा ज़ूकू मा कुंतुम तामलून, चखो अपने बदामालियों का मज़ा। यहाँ तक देखेंगे आयत नंबर 55 तक, आयत नंबर 45 46 से 55 इसके टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है दावत का काम नसीहत का कलाम है ना के मनाजरे का। थोड़ा सा मुश्किल जुमला था, यानी जब अल्लाह के रास्ते में कोई निकलता है तो उसका अंदाज़ हमेशा खैर ख्वाही का होना चाहिए, मनाजरा या डिबेट का नहीं होना चाहिए, इल्ला ये कि कोई उसको डिबेट के लिए बुलाए और दावत दे। इसके अलावा इंसान को कभी भी अपनी बात दूसरे के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। बाज़ दफ़ा तबलीग इतनी शिद्दत पसंद हो जाती है कि सुनने वाला अपने आप को एक मुजरिम की तरह एक कैदी समझने लगता है कि अब जब तक मैं इस बात पर अमल नहीं करूँगा कोई बंदा मेरी मुझे मेरी जान नहीं छुटेगी, तो आप चाहे अपने बच्चों को तबलीग करें या किसी और को, थोड़ी सी बात करके उसको मौका दीजिए। अगर कोई आगे से गलत बात करने लगे तो समझ जाइए कि अभी इस वक्त इसका मूड ठीक नहीं है, उसको छोड़ दें। मैंने देखा है कि बास माओं का एक मसला होता है कि जो ही बच्चे को गलत काम करते हैं ना, एकदम गुस्से में आके जोर से उसको थप्पड़ मार दिया, या उसको दूसरों के सामने उसकी मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट किया, इंसल्ट की और थोड़ी देर बाद भूल गई। ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं होता। देखिए, अब किसी बंदे को गलत काम करता देखे ना, उसको उस वक्त बर्दाश्त करें, पी जाएं, सब्र करें। जब उसको आपकी ज़रूरत है ना, उस वक्त आप उसको सिखाएं। मसलन आप देखिए कि बच्चे अमूमन रात को सोते वक्त चाहते हैं कि उनकी माँ उनके पास बैठे, लेटे, उनको कोई कहानी सुनाए, कोई प्यार करे। ये बेस्ट टाइम होता है। आप उनके पास बैठ दें, उनके बालों में हाथ फेरें, उंगलियाँ फेरें, और साथ ही उसको प्यार प्यार से दिन भर की छोटी छोटी बातें बताएं। उस वक्त जो मैसेज लेके वो सोएगा ना, वो इंशाल्लाह सारी रात उसके लाशौर में रहेगा। जब कोई गलत काम के अंदर हो और उस वक्त आप उसको, मतलब मिसाल है कि उसके दोस्त हैं, अब दोस्तों के सामने बच्चे ने कोई गलत बात कर दी और माँ उसके सामने, दोस्तों के सामने उसको डांटने लगती है, आपने तो उसकी इंसल्ट कर दी। आपके लिए वो बच्चे का दोस्त है, उसके लिए वो प्रेसिडेंट से भी बड़ी चीज़ है, उसकी तो सारी दुनिया उसके दोस्त होते हैं। तो लिहाजा किसी इंसान के साथ डायरेक्ट उसकी अप्रोच में नहीं आना चाहिए कि वो फिर आपकी बात गुस्से में ना सुने। बाद लोग सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि तुमने कह दिया तो मैंने नहीं मानना, यही मामला शौहरों के साथ होता है, हो सकता है यही मामला बीवियों के साथ भी होता होगा। तो तहम्मुल, बर्दाश्त, पहले आप बर्दाश्त करेंगे फिर दूसरे बर्दाश्त करेंगे, पहले उस्ताद सब्र करता है फिर शागिर्द सब्र करते हैं, पहले माँ सब्र करती है फिर बच्चे सब्र करते हैं। जो माएँ चुलबुली से होती हैं ना, उनके बच्चे भी चुलबुले होंगे। जो माएँ बड़ी तहम्मुल वाली ठंडी ठार होती हैं, आप देखिए उनके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाइपरनेस नहीं होती। तो ये हमारा ही रिफ्लेक्ट होता है जो हमें दूसरे के अंदर दिखता है। उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे आयत नंबर 47 से 49 का, बात समझ आ गई। लेकिन जिद की वजह से ना माने। दुनिया में अमूमन दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनको पहले से सच्चाई का इल्म होता है, और दूसरे वो होते हैं जिनको सच्चाई का इल्म नहीं होता। वो लोग जिनको सच्चाई का इल्म है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फितरत को मस्ख नहीं किया होता। ऐसे लोगों को जूं ही अल्लाह का पैगाम उसकी किताब की सूरत में दिखता है, वो फौरन मानने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी फितरत को मस्ख कर चुके होते हैं, वो दुनिया में आके इतनी रंग रंग रौनकों में फैल गए कि उनको वो बात समझ ही नहीं आती जो अल्लाह की किताब उनसे मांगती है। ऐसे लोग जो हैं फिर वो मान के भी नहीं मांगते। आप देखिए कि जब भी कुरान पाक की कोई भी महफिल होती है, कभी भी आपको कहीं को बुलाए या आप किसी को बुलाएं, ज़रूर चंद बातों का जायज़ा लिया करें। कम से कम इस दौरे कुरान के बाद आपको अल्लाह ताला ने एक फहम और फरासत में इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ाया होगा, और जब आप नॉन स्टॉप एक चीज़ को सुन लेते हैं तो आपको मिजाज भी कुरान का समझ में आने लगता है। कुछ ना कुछ कोई काम करें, नेकी के लिए करें, सवाब के लिए करें, ज़रूर सोचें इससे फ़ायदा कितना हुआ, मेरा इस पर वक्त कितना लगा, मेरा इस पे माल कितना लगा, मुझे इसमें एफर्ट कितनी करनी पड़ी, मेरी नमाज़ें तो नहीं, फिर नुकसान देखें, मेरी कितनी नमाज़ें गई इसके बदले में, मेरी कितनी बेपर्दगी हुई, मेरा कितना यानी स्केड्यूल ख़राब हुआ। हो सकता है कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ों में अपने आप को परेशान करते हैं। अब उसके बाद फ़वाद देखें, मसलन कोई भी छोटी सी मिसाल ले लें, आप किसी को बुलाते हैं इफ्तारी के लिए बुलाते हैं, कोई भी मिसाल ले लें, इस वक्त चूँकि रमज़ान है तो ये मिसाल है, आपने रोज़ा इफ्तार करवाया, 50 लोगों का रोज़ा इफ्तार करवाया, आपने ये नेकी ली। पहली बात है कि आप देखें कि उन 50 में से कितने लोग रोज़े के साथ थे, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि उनमें से कितने लोग, हम किसी पे कोई शक नहीं करते लेकिन एक एस्टिमेट करने के लिए, कितने लोगों का रोज़ा वाकई उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि उनका रोज़ा कबूल ही ना हो। हो सकता है आपने तो बहुत हलाल की कमाई से खुलाया हो लेकिन रखा उन्होंने किसी और तरीके से हो। कितनों के अंदर शिर्क होगा, बिदत होगा, फिर कितनों ने वो रोज़े रख के नमाज़ भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ये जुल्मे कबीर है कि आप किसी की इफ्तारी कराएं और वो बंदा नमाज़ ना पढ़े। आप समझे कि हम क्या सोचते हैं, हम बाज़ दफ़ा वो नेकियां करते हैं जो हमने सुनी हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लम का जो दौर था ना, उस वक़्त वाकई एक एक खजूर की भी बड़ी कीमत थी, लोगों के पास खाना नहीं था आज हमारी तरह। आटा तो वो कब देखते थे, जब कोई मेहमान आता था तो उन्होंने छुपा के रखा होता था और अपने मेहमान के लिए आटा गूंथते थे। आमतौर पर वो खजूर या उससे बनी हुई चीज़ें खाते थे या जो खाते थे। उस दौर में आपने कहा कि लोगों को खाना खिलाना सवाब है या रोज़ा रखवाना या उसका सवाब है। मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में तो ये ऐसी चीज़ ही नहीं है। आज तो वही खाते हैं जिनके पास पहले बहुत होता है और फिर जितना ज़ाया होता है, फिर ये भी जो उसके प्लस नेगेटिव पॉइंट उसमें ये भी नोट करें कि खाना ज़ाया कितना हो रहा है, कितना इसराफ हो रहा है वहाँ, क्या और क्या कुछ नहीं हो रहा। नतीजा क्या होगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 100 में से मेरे कितने नंबर मिले। जितना वक्त हम एफर्ट या जितना माल लगाते हैं, उतने पैसों का अगर इंसानों उन्हीं लोगों से जिनसे हमने अजर लेने के लिए रोज़ा रखवाया है, क्योंकि अमूमन तो रोज़ा नियत इसी से रखा जाता है या खोला जाता है कि अजर होगा, उतने पैसों को आप डिवाइड करें हर बंदे पर हेड निकालें, कोई ऐसी चीज़ जो उनके साथ नसीहत की रहे, कोई किताब, कोई कैसेट, कोई सीडी, कोई कुछ नहीं। मैं कहती हूँ सिर्फ ये चंद कोशिशें कर देना, हम अपने लोगों को ईद के आप गिफ्ट देंगे ना, मुझे नहीं पता लोग कितना देते हैं, लेकिन एक फैमिली बेस्ड गिफ्ट है। बिलफर्ज अगर आपके घरों के खानदान हैं, आपकी बहनें हैं, भाई हैं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, मैं सिर्फ अपने अंदाजे से बात करें, अगर आप किसी को 200 पाउंड तक भी ईदी देते हैं ना, पूरी फैमिली को, बहन के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बीवी, आप उनको एक लैपटॉप ले दें, उसको अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर करा के विल वेल इक्विप्टेड, आप उनको कोई वॉकमैन ले दें, उसका इस्तेमाल सिखाएं। इतनी ज़रूरत है इस वक्त इस बात पे पैसा खर्च करने की। हमारे शादियों के तोहफे, वो हज़ारों के तोहफे मशीनें, और उनकी बजाय अगर हम उनको सिर्फ, देखिए घर में चीज़ जाती है तो लोग सुन ही लेते हैं, घर में चीज़ होती है तो लोग देख ही लेते हैं, जब आप किसी की उंगली पकड़ के उसको वो चीज़ देते हैं ना, फिर उसके बाद उसका आप किसी भी अच्छे तरीके से चेस भी कर सकते हैं। तो बहरहाल बात जो कर रहे थे हम ये कि कभी नेकी का काम करें। आप इस वक्त यहाँ आए, मैं आप फ़ौरन चेक करें, मैं आई मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मुझे कितना नुकसान हुआ, मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या थे, मेरे नेगेटिव पॉइंट क्या थे, जमा कीजिए। अगर आपको कुछ फ़ायदा होगा तो फिर आप परसों आइएगा, वरना मत आइएगा। आप घर बैठ के सुन ले ना सुने, लेकिन ज़रूर चेक करें हमारी एफर्ट्स कहाँ लग रही हैं और वक्त क्या हो रहा है। बस जब तो यकीन करें, वही लगता है कि समझता है तो इंसान ये कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसमें अच्छा काम कम ही होता है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए इन सारी बातों को समझना और समझाना आसान फरमा दे। आगे चलेंगे। कहाँ पे छोड़ा था हमने? आयत नंबर 55 पढ़ ली थी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ए मेरे ईमान वाले बंदो, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, सो तुम मेरी ही इबादत करो, हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए इन्हें हम यकीनन जन्नत के इन बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। काम करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। अल्लज़ीना सब रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब्बे ताला पर भरोसा रखते हैं। ये थी आयत नंबर 56 से 59, 56 से 59। इन आयतों का टॉपिक है उस बड़ी हिजरत से पहले छोटी हिजरत कर लो। इन आयतों में अल्लाह ताला ने दोबारा इस बात की का इरादा किया कि जब कभी इंसान को कोई चीज़ अल्लाह के दीन पर अमल करने के रास्ते में रुकावट महसूस हो तो उसको छोड़ दो। वो जगह भी हो सकती है, वो माहौल भी हो सकता है, और वो कुछ आदतें भी हो सकती हैं, वो कुछ रस्म व रिवाज भी हो सकते हैं। अमूमन देखिए कि इंसान को नेकियों के अमाल में जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है वो हिजरत लगती है। मूव होना बहुत मुश्किल लगता है दुनिया में। आप देखें, आप एक छोटे घर से बड़े घर में जाते हैं ना, तो वो मूविंग के डेज बहुत ट्रबल वाले होते हैं, लोग मूव नहीं होना चाहते। मैंने बास लोगों से एक बड़ी नासमझी की बात सुनी है, कहते तो वो बड़ी मोहब्बत से हैं, जो लोग नए नए कुरान की तरफ आते हैं ना, फिर कभी उनसे कहा जाए ना कि अच्छा आप शेयरिंग कीजिए, जैसे अगर अब मैं यहीं गलती कर लूँ तो आप में से जो लोग सुन रहे हैं, अच्छा जी इस दौरे कुरान से आपने क्या सीखा, अभी इतने 20-25 दिन हो गए आपको सुनते हुए, तो कुछ लोग पहला जुमला या बोलते हैं मैं तो बिल्कुल बदल गई। इस बात को सुन के ना वो जो नए होते हैं उनका दिल बैठने लगता है, हाय बदलना ही तो नहीं चाहते। नहीं, ये जुमला कभी ना बोलें, दिल की हालत बताएं, इत्मीनान मिल गया, सुकून मिल गया, खुशी मिल गई, ट्रैंकलाइजर छूट गए, रात की नींद अच्छी हो गई, सुकून मिलता है। जब हम ये कहते हैं ना लोगों को कि बस मैं तो पूरी बदल गई, तो लोग कहते हैं उफ बस यही तो डर है, ये कुरान बदल देता है, इसको नहीं पकड़ना। एक खातून थी, बहुत पहले की बात है, तो कहने लगी, मैंने अपने मियाँ से कहा कि मैं कुरान पढ़ने लगी हूँ या कुछ, उसने ऐसी बात किसी दीनी क्लास की होगी, तो कहेंगे रहने दो मैंने तुमसे पर्दा नहीं कराना। तो मैं हैरान, मैंने कहा पर्दा क्यों, पर्दे की बात क्या होनी थी, खौफ है ना, स्टेटस नहीं बदलना चाहते। हम सब कुछ अल्लाह को दे सकते हैं लेकिन स्टेटस नहीं देना चाहते। हम कहते हैं नहीं ये नहीं वो नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुम ये नहीं छोड़ोगे ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें सब छोड़ के जाना पड़ेगा। वो है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाउन, फिर तुमको हमारी तरफ लौट के आना है। जिसको ये भी तो एक हिजरत है ना, आपको पता है कि मौत का वक्त क्यों मुश्किल है? ये जो निज़ाम की सख्तियाँ हैं ना, ये असल में मूविंग डेज हैं आपके। आप इस छोटी सी दुनिया से मूव होके, या आप कह लें कि कब्र के मुकाबले में एक बहुत बड़ी दुनिया से मूव होके एक छोटे से कुछ फुट के घर में जाने वाले हैं। और मैंने लोगों को दोनों तरह मूव होते देखा है, छोटे घर से बड़े में भी और बड़े से भी छोटे में। मुश्किल दोनों होते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है जब बड़े घर से छोटे में आना होता है। लिटरली लोगों को देखा है, वो कहते हैं सामान कहाँ रखें, ट्रकों के ट्रक पड़े हैं, अब घर छोटा है, कहीं ऊपर रखें नीचे रखें, किसको दे दें उधर रखें। नतीजा क्या है कि वो मूविंग और मुश्किल हो गई। मैं सोचती हूँ किस उस बंदे के लिए क्या मूविंग मुश्किल है जिसके पास है ही एक या दो सूटकेस का सामान, वो इधर नहीं उठेगा उधर चल जाएगा। लेकिन हम मूव होने से डरते हैं। अब आप सोचिए कि हम इस पूरी दुनिया में अपने लवाजमात के समेत अपने कमरे को देख लें, अगर आप अनमेरिड हैं, शादीशुदा खातून है, अपने पूरे घर को देख लें। अब इस बड़े घर के अंदर से एक छोटी सी प्लेस में हमने मूव होना है। और मैं इतना एक दिन सोच रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि कब्र में हम तन्हा जाते हैं। अगर बिलफर्ज ये बात होती कि मरने के बाद इस बेचारे की सारी चीज़ें भी यादें होंगी, चलो लोगों को दुख होगा, पकड़ो ये भी सारी दफना दो, तो अभी तो कब्र की जगह मुझे वहाँ अमेरिका में पता चला पता नहीं 1,000 या $1,500 देते हैं एक कब्र की जगह के। हाँ तो ज़रा सोचिए, अगर हमारे घर सामान भी साथ जाते तो पूरी पूरे हमें तो पूरे पूरे किनाल और कितनी जगह चाहिए थी जहाँ हमारी चीज़ें दफन होती। और एक शख्स ने किया था ऐसा ना, पैरामिड्स किए हैं मिस्र के, पैरामिड्स में ये बादशाहों के उस वक़्त के ये कहते थे हम इसी के साथ करो। क्यों? वो एक पूरी कहानी है उसकी, उनका ख्याल था कि हम दोबारा जिंदा होंगे तो ये चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। हुआ क्या कि उनकी हड्डियाँ तो मट्टी ने खा ली और सोना चांदी चोरों ने लूट लिया, इस वक्त खाली पड़े हैं और लोग सिर्फ जाके देख के खुश हो रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। तो बात यह है कि वो बड़ी हिजरत तो आने वाली है। मुश्किल उसको पड़ती है जिसकी निगाह आगे नहीं है, जिसको आखिरत के बाला खाने याद आएंगे। इंशाल्लाह ऐसे लोगों के लिए वो फिर आसान हो जाएगी। वकाई मिंदा बतिल्ला तहमिलु रिस्कहा, और बहुत सारे जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए हुए नहीं फिरते। इन सब को और तुम्हें भी अल्लाह ही रोज़ी देता है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर आप इनसे पूछें कि ज़मीन और आसमान का खालिक और सूरज चांद को काम में लगाने वाला कौन है, तो इनका जवाब होगा कि अल्लाह। फिर किधर उल्टे जा रहे हैं? अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे रोज़ी देता है और जिसे चाहे तंग, जिसे चाहे फराख रोज़ी देता है और जिसे चाहे तंग। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। और अगर आप इनसे सवाल करें कि आसमान से पानी उतार कर ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा किसने किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला ने। आप कह दें कि हर तारीफ़ अल्लाह ही के लायक है, बल्कि इनमें से अक्सर लोग बेअक़ल हैं। वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लहुव व लाइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। और दुनिया की ये ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है, अलबत्त आखरत के घर की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है, काश ये जानते होते। ये थी आयत नंबर 60 से 64, 60 से 64। इन आयत का उन्वान है ये दुनिया एक स्टेज है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। शायद आप में से किसी ने शेक्सपियर का गालिबन एक कॉल सुना होगा कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, पीपल कम प्ले एंड गो। उसने तो किसी और सोच से कहा होगा, लेकिन इन आयात में अल्लाह ताला ने ये बात हमारे सामने खोल के रख दी कि ये दुनिया वाकई एक खेल और तमाशा है। दो लफ्ज़ जहाँ आए हैं इनको थोड़ा सा देख लेंगे, हालांकि आगे जाके एक और सूरत में चार लफ्ज़ इकट्ठे आएंगे, वहाँ उसको उस रंग से देखेंगे। यहाँ एक लफ्ज़ है लहव और दूसरा है लाइव। लव की असल क्या है वो इंशाल्लाह अभी इसी बारे में आगे हम सूरह लुकमान में जाके देखेंगे। बेकार और बेमकसद चीज़ों को कहते हैं। लाइफ किसको कहते हैं? खेल को। खेल को इंग्लिश में कहते हैं ड्रामा। चलिए एक ड्रामा ज़रा सा देखते हैं और उसके साथ फिर हम महसूस करेंगे कि कैसे एक ड्रामे में अमूमन क्या कुछ होता है। पहली चीज़ है उसका कोई राइटर होता है, ऐसी है ना, जो भी उसको लिखता है स्टोरी। फिर दूसरा कौन होता है जो उसकी मदद करके प्रोड्यूसर होता है या व्हाटसो एवर। फिर उसके अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं, हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है, उनके कुछ इधर उधर के लोग मिलके बनते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ डिस्प्ले चाहिए होता है, स्टूडियो जिसको आज के दौर में आप कह लें। फिर उसके अंदर आप देखें कि कुछ कुर्सियां रखते हैं, मेज़ रखते हैं। फिर उसके बाद उस ड्रामे का एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे ही है ना, मोस्टली 1 घंटा, 2 घंटा या 3, 3 घंटे के ड्रामे होते हैं ना गालिबन। तो फिर ये लंबा तो नहीं है 3 घंटे का वक्त ना, हाँ लोग तो यू आदि होते हैं ना इन चीज़ों के। फिर उसके बाद देखिए कि हर कहानी के एंड पे उसका एंड होता है, सबसे कहते हैं कहानी जैसी भी उसका एंड अच्छा होना चाहिए। हाँ अब आप देखिए ये सारी चीज़ों को अगर हम ड्रामे के नाम से समझते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं वमा हाज़िहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुम व लाइब, ये खेल और तमाशा है। कैसे तमाशा है, हम जो दुनिया में है ना, यानी ये जो बात अब मैं कहूँगी इसको सुन के घबराइएगा नहीं, इस वक्त इस दुनिया के स्टेज में हम सब भी, हमारा रोल क्या है, अल्लाह सुबहान तआला ने लिखा कहा, फरिश्तों की मदद से ये प्रोड्यूस हो गया, कायनात चल पड़ी, ये ज़मीन एक स्टेज की सूरत में, हमारा जो टाइम लाइफ टाइम जो है ये हमारे ड्रामे का, हमारा करेक्टर इतना है। बस जब आप देखिए 3 घंटे की ये ड्रामे में कोई हीरो पहले ही मर चुका होता है, कोई पहले मर जाता है, कोई 2 घंटे में मर चुका होता है, कोई एक किसी का सिर्फ एक ही स्लिट होता है, कोई एक ही स्पॉट होता है ना हल्का फुल्का। अब हम सब अपना अपना लेके आए हुए हैं, टोटल टाइम जो है वो इतना ही है जितना क़यामत तक है। अब इसमें क्या होता है कि एक ख़ानदान बनाइए, माँ बाप होते हैं वहाँ, वो असल माँ बाप नहीं होते, वो सिर्फ उस स्टेज ड्रामे की हद तक माँ बाप होते हैं। बाद जब वहाँ हस्बैंड वाइफ दिखाए जाते हैं वो भी सिर्फ उस वक्त तक है। इसी तरह बच्चे हैं, बिल्कुल इस दुनिया के जितने रिश्ते हैं ना, इनका असल क्या है कि ये हमारे असली रिश्ते नहीं है। यानी अगर आपसे ये मैं कह दूँ ना कि आपके जो माँ बाप हैं ये आपके असली माँ बाप नहीं हैं, आपके ये बच्चे आपके असली नहीं हैं, ये माँ बच्चे, ये शौहर, ये बीवी आपके रियल नहीं है। रियल कौन से होंगे, पहली बात है कि रियल होते तो कभी हमें छोड़ के जाते, आप बताइए। माँ बाप बाज़ दफ़ा उस हाल में बच्चों को छोड़ के दुनिया से चले जाते हैं जिस वक्त तक बच्चों को भी सही तरह से बात भी करनी नहीं आती। शौहर देख लीजिए, बाज़ दफ़ाएँ ऐसे वक्त में बीवियों को छोड़ के चले जाते हैं कि जहाँ वो बेचारियाँ सर्वाइव भी बड़ी मुश्किल से करती हैं। ये सब करेक्टर ऐसे ही हैं जैसे हम खेल रहे हैं। फिर एक वक्त आएगा कि ये दोबारा मिलेंगे, कब मिलेंगे, आगे जाके। कैसे मिलेंगे, माँ बाप की मिसाल ले लें, अगर तो बच्चे जन्नत में चले गए ना तो माँ बाप के दिल में उनकी मोहब्बत आएगी। ये अलग बात है कि वो नीचे के दर्जे में है और बच्चे ऊपर, माँ बाप ऊपर हैं और बच्चे नीचे हैं, अल्लाह चाहेगा तो उनको ऊपर मिलाएगा, वो आके आ रही आए जब हम वहाँ उस पर डिटेल से बात कर सकेंगे। इसी तरह माँ बाप अगर बच्चे खुदा न खास्ता चले गए ना उधर जहन्नुम में, माँ बाप को बिल्कुल उनका तसव्वुर भी नहीं आएगा। और इसी तरह इसका ऑपोजिट भी है, एक खेल हम खेलते हैं, एक बच्चे को हाफिज़ बना देते हैं, फिर 70 लोग ख़ानदान के उसको कहते हैं मेरी सिफारिश करना, वो फूफी कहती है मुझे ना भूलना, वो चची कहती है मेरा नाम याद रखना। यानी लोग ये सोचते हैं कि एक बंदा या शहीद हो जाए हमारे ख़ानदान में या उसको कुरान पढ़ा दें, देखना सबकी सिफारिश करेगा। एक रिवायत सुना देती हूँ जिससे आपको ये भी और वो भी बात इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन एक हाफिज़े कुरान को लाएंगे, यानी वो बंदा जो डिज़र्व करता है सिफारिश का। अब ये वो था कि जिसने तो ये सब कर लिया या अमल करा, लेकिन माँ या बाप जो भी थे, या माँ की जो बात है उस को खुद कुछ नहीं शौक था, बस वो इसी पे खुश थी कि बच्चे ने कर लिया। अब आपका बच्चा हिफ्स करे या आपका बच्चा जो है वो 5 वक्त मस्जिद की नमाज़ पढ़ाए और माँ नमाज ही ना पढ़े, आपका ख्याल ऐसी माँ की सिफारिश बच्चा करेगा? नहीं, रिवायात में आता है कि माँ जहन्नुम में होगी, फरिश्तों के ज़रिए उस बच्चे को कहा जाएगा, उस औरत को बाहर निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि तुम इस औरत, ये तुम्हारी माँ है, अगर तुम इसकी सिफारिश करो तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में भेज देगा, एक ऑप्शन, एक चांस दिया जाएगा। लेकिन हदीस में आता है कि उस औरत की फीचर्स और उसकी शक्लो सूरत जहन्नुम के अजाबों से इतनी बिगड़ चुकी होगी कि वो बच्चा अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देगा, कहेगा ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो शम्मा महफिल थी, उसके तो हुसन के लोग दीवाने थे, ये मेरी माँ नहीं। वो कहेंगे देखो माँ है, तुम कहो तो ये आग से निकल सकती है, कहेगा नहीं सॉरी ये मेरी माँ नहीं। अच्छा नहीं, पकड़ो इस औरत को दोबारा जहन्नुम में डाल दो, इसको जन्नत में ले जाओ। आप क्या समझते हैं कि जहन्नुम, जन्नत में इंसान कोई ऐसे ही पहुंच जाएगा? अल्लाह की नज़र बंदे के दिलों पे है, उसके इरादे पे है। तो लिहाजा व इन्नद्दार अलाखिरत लहियल्हयवान, असल ज़िंदगी वहाँ की है, उसको देखो, जितना इंसान उसको सामने रखेगा उतना इस दुनिया में जीना आसान होगा। शौहर बीवी के रिश्ते ले लें, आज दुनिया में है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दियो में, कल वहाँ वही मिलेंगे जो दोनों जन्नत में जाएंगे। हाँ درجوں کا فرق ہو سکتا ہے. اللہ دلوں کے کینے ملا مٹا دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا, ایک دوسرے سے مل جائیں گے, لیکن خدا نخواستہ اگر ان میں سے ایک جہنم میں چلا گیا تو دل سے خواہش تک ختم ہو جائے گی ان کی کہ وہ جہنم, یعنی وہ ہمارے جو ادھر چلے گئے ہیں. بالکل یہی ساری باتیں بہن بھائیوں کی ہے. تو اس دنیا کے یہ کھیل تماشے جو ہیں یہ نقلی ہیں, ہاں اس کو اصلی میں بدلا جا سکتا ہے. کیسے؟ اگر ہم اس آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرنے والے بن جائیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے, پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دیوی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں. انہیں ابھی پتہ چل جائے گا, تاکہ ہماری دیوی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں, ابھی ابھی پتہ چل جائے گا. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے, یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کو جھٹلائے؟ کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے, یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھی ہے. یہ تھی آیت نمبر 65 سے 69 65 سے 69. ان آیات کا ٹاپک ہے کوئی عمل کرے تو ہم قدردان ہیں. اس حصے میں سے آپ بس آخری آیت کو ہائی لائٹ کر لیں, پہلی آیتیں اور آخری آیتیں ملا لیں تو آپ کو ایک بڑا خوبصورت پیغام ملتا ہے. اور وہ کیا؟ کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری خاطر مشقتیں اٹھائیں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے, اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا میں جب انسان کو اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آتی ہے نا, تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں ہائے میں کیوں مشکل میں پڑا, کیا ضرورت تھی ہاں کرنے کی, کیا ضرورت تھی اس نیت کرنے کی, کسی کو تو پتہ ہی نہیں, کوئی قدر ہی نہیں کر رہا. لیکن جس بندے کو اس پہ یقین ہوگا نا کہ میرے رب کو تو پتہ ہے میں کیا مشکل سہ رہی ہوں. اب دیکھیے کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے کوئی تکلیف سہتے ہیں نا, ایک دن بھی کسی کے لیے اپنا سپیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھینک یو کہہ کہہ کے شرمندہ کر دے گا کہ آپ نے میرے لیے یہ کیا. تو ذرا سوچئے جو بندہ اللہ کے راستے میں کوئی مشکل سہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہ پتا ہو کہ ہمیں کیا تکلیف ہوئی؟ کبھی آپ کو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے عمل, دین پر عمل کرنے میں, اس کو پھیلانے میں, اس کا ساتھ دینے میں کوئی مشکل آئے تو چپکے سے اکیلے سے اپنے رب سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا صرف آپ کے لیے تھا, میں نے آپ کے لیے کیا. اور آپ دیکھیے کہ پھر اللہ کیسے راستے دکھاتا ہے. یہ آئے جو ہے نا, یہ ایسے لگتا ہے کہ انسان کو کتنی بڑی چیز کی حقیقت دیتی ہے کہ جو ہمارے راستے میں آئے گا وہ محنت کرے گا, اس کو ہم راستے دکھائیں گے. بعض دفعہ بعض لوگ نیک لوگوں کے بارے میں بڑے عجیب و غریب گمان کر لیتے ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ ولی ہیں. اور آپ بھی بن جائیں, اگر آپ کو شوق ہے تو آپ بھی بن سکتے ہیں. نہیں, ہم آپ سے صرف دعا کرا لیں گے اور ہم صرف آپ کو یہ کہہ دیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, آپ اس بات کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو ہم راستے اپنے دکھاتے ہیں یہ کیسے ہے. جیسے آپ سب لوگ یہاں مانچسٹر میں ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری سسٹر جو ہیں وہ پچھلے 20 سال سے ہوں, 25 سے بھی ہوں گی. پھر ہر رہنے والا بھی برابر نہیں ہوتا, کچھ لوگ بہت زیادہ گھر کے باہر رہتے ہیں, کچھ اندر رہتے ہیں. آپ میں سے کوئی جو پچھلے 20 سال سے اس شہر میں رہتا ہے اور اس کو خوب ٹریولنگ بھی کرنی پڑتی ہے, ڈرائیونگ بھی وہ کرتی ہیں, آپ بتائیے کہ وہ اس شہر کی گلیوں کو جیسے جانتے ہیں, علاقوں کو جانتے ہیں, کیا میں جان سکتی ہوں؟ مجھے تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا آئے ہوئے, فرق کس بات کا ہے؟ آپ کی انوالومنٹ اتنی تھی, آپ اتنا دور, آپ اتنی دفعہ گئے, آپ نے محنت کی, آپ ایک ایک اندر کی گلی میں آئے. یہی تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آپ اللہ کے بارے میں آج نئے نئے سن رہے ہیں, ہم آج نئے مسلمان ہوئے, ہم نیو کنورٹیڈ ہیں, ہم نے اس رب کو تو پہچانا ہی نہیں جس کے سامنے ساری زندگی نماز پڑھتے رہے. ہم تو سمجھے وہ کوئی کعبہ میں رہنے والا رب ہوگا, وہ کوئی مسجد میں رہنے والا ہوگا. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ رب تو وہ ہے جو ہمارے کچن میں بھی ہے, ہمارے ڈرائنگ روم میں بھی ہے, وہی رب ہماری شادیوں میں, وہی ہماری غمیوں میں. اب تعارف نیا نیا نا, فرق پڑتا ہے, وقت لگے گا. اس کے برعکس جو لوگ ہر لمحے اپنے آپ کو غور, تدبر, معرفت, نماز میں تو اللہ سے زندہ نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں غور کرتے ہیں, کچھ فرق ہوگا نا. कोई बात नहीं, चंद साल चंद महीने की देर है, आप भी जा हदू की कैफियत में आ जाए, अल्लाह ताला आपको भी वो रास्ते दिखा देगा। और कुछ लोग सारी ज़िंदगी एक शहर में गुजार देते हैं, उनको अपने घर के रास्ते के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ ऐसे भी होते हैं, आप उनसे पूछें भी ज़रा बताएं यहाँ कौन से इलाके, वो कहेंगे जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ड्राइव ही नहीं करती। इस तरह बाज़ लोग सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ के, सारी ज़िंदगी मुसलमान रह के कल क़यामत के दिन जाएंगे, कुछ भी नहीं पता, सुना था वो एक अल्लाह होता है, पता था वो खाना काबा में जाके हज करते हैं। तो फ़र्क किस चीज़ का है? कोशिश का फ़र्क है। जो बंदा अल्लाह के ख़जानों पे नज़र रखेगा ना, अल्लाह ताला उसको भी देगा। सिर्फ़ ज़रूरत है हमारी तरफ से मेहनत की। तो ये पूरी सूरत अनकबूत हमें क्या सिखा के गई? जिहाद। मन जाहदा, पीछे आपने पढ़ा, जो जिहाद करेगा, जो मेहनत करेगा, जाहद अली नफसी, अपनी जान के लिए करेगा। तो आज अगर हम इस वक्त अपने लिए ये नियत करें, ये ख्वाहिश करें कि अल्लाह बस मैंने तेरे रास्ते में मेहनत करनी है। मुझे ऐसे लगता है कि ख्वातीन की ज़िंदगी बड़ी मेहनत वाली ज़िंदगी होती है, ख़ास तौर पे शादी के बाद तो एक स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू हो जाती है। पहले ससुराल वालों को खुश करती हैं, शौहर को खुश करती हैं, फिर माँ बन जाती हैं तो बच्चे की परवरिश, पैदाइश, फिर उसका सारा काम करना कराना, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो घर की जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं। बहुत सारी कोशिशें की, अल्लाह की दी हुई हैं, शुक्र है उसका कि उसने ये रिश्ते बनाए, तो हम कोशिश करें। लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद अमूमन क्या मिलता है? कोई एक चीज़ मिलेगी ना, घर बहुत खुश है आपके घर। कितने लोगों को आज तक गोल्ड मेडल मिल गया बेस्ट वाइफ होने का? आपको मिला? इंतजार में आप जी। नुसरत आपा, आपके हस्बैंड आपको क्या कहते हैं? आपकी बेटी से पूछ लो। किसी को नहीं मिला, अगर मिला होता तो आपने खुद खड़े हो जाना था हाथ खड़ा होने की बजाय। कितने लोगों को बेस्ट मॉम होने का अवार्ड मिल चुका है अभी तक? बेस्ट मदर इन लॉ, बेस्ट डॉटर इन लॉ। आपने कितने जिहाद किए जिंदगी में। चले, किसको आज तक मिस वर्ल्ड का खिताब मिला? हर शादी में हम ये कोशिश करके जाते हैं, हर पार्टी में हमारा दिल चाहता है, और जाके पता चलता है जिनको हम दिखाने आए थे वो तो आज अपने ही आप में, वो तो बार बार अपने आप को चेक कर रहे हैं, वो तो जिहाद सारा अपने लिए कर रहे हैं, बार बार शीशा निकाल के देख रहे हैं, ठीक है सब ठीक है। आप देखिए, जब किसी और की तवज्जो कहीं और होती है, वो आप पे क्या तवज्जो देगा? मैं सोचती हूँ जो दूसरों के लिए पहन ओढ़ के जाते हैं उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वो तो कोई और चले, अगर बिलफर्ज किसी ने देखा तो आपको देख के खुश कितनी होती हैं, गम तो अपना पड़ गया, वो खुश हो सकते हैं जिनको नहीं होना चाहिए हैं। तो सारी मेहनत तो ज़ाया हो गई। अब एक जिहाद और करके देख लें, मनी बैक गारंटी है, यकीन करें, आजमूदा नुस्खा। एक दफ़ा आप इस साल से लेके अगला साल अपने रब को दे दें, अपनी बाकी सारी हैसियतों को फ़राइज़ की सतह पे ले आएँ, फ़राइज़ पूरे करें, और कुछ नहीं रुकता, यकीन करें कुछ नहीं रुकता। आप बीवी भी रहेंगी, आप माँ भी रहेंगी, आप सब भी, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ के अंदर से चीज़ें निकाल दें और आप कहें कि अल्लाह इस साल से ये अगला साल जो रमज़ान तक है ना, ये मेरा तेरे नाम है। हर साल मुख्तलिफ होते हैं ना, लोगों ने कुछ रखे होते हैं, कोई गेम्स का ईयर है, कोई ओलंपिक्स का है, कोई फलां, ये ईयर आप अपनी ज़िंदगी का अपने रब को दे दें जितना कर सकें। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्न सुबुलना। फिर अगले रमज़ान में अगर ज़िंदगी रही तो फिर पूछेंगे कि हमने इस एक साल में क्या खोया और क्या पाया। यकीन करें, आपके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होंगी ना कि आप फिर वही कहेंगे कि वाकई मेरी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करो, मैंने पिछली तो ज़ाया कर दी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी ख़ताओं को माफ़ करे और बेहतरीन अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सूरत रूम को शुरू करते हैं, कोशिश करूंगी अगर इसके बाद आपको छोटी सी ब्रेक दे सकी तो। वक्त की तो आज कोई कैद नहीं है ना, सहरी तक इंशाल्लाह। चलिए, सूरत रूम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम। अब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी इतनी आवाज़ें होंगी रिकॉर्डिंग में कि वो फिर मुझे दोबारा कहेंगे कि हमें रिकॉर्ड करके भेजें। ये जहाँ भी मैं दोबारा बोलती हूँ ना, आपने कभी नोट किया? एक जुमला कई दफ़ा दो दो तीन तीन दफ़ा बोलती हूँ कि या कोई पीछे खांसी आ जाती है, ज़रा मजबूरी है, या कोई शोर होता है, तो फिर मैं दोबारा बोलती हूँ ताकि वो पहली वाली काट दें। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। रूमी मغلوب हो गए नज़दीक की ज़मीन पर, और वो मغلوب होने के बाद अनकरीब ग़ालिब आ जाएंगे चंद साल में ही। इससे पहले और इसके बाद भी इख्तियार अल्लाह ही का है। उस रोज़ मुसलमान शादमान होंगे अल्लाह की मदद से। वो जिसकी चाहता है मदद करता है। असल ग़ालिब और मेहरबान वही है। अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आखिर वो तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी के जाहिर को ही जानते हैं और आखरत से तो बिल्कुल ही बेखबर हैं। क्या इन लोगों ने अपने दिल में ये गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको बेहतरीन करीने से मुकर्रर वक्त तक के अंदर ही पैदा किया, मुकर्रर वक्त तक के लिए पैदा किया। हाँ, अक्सर लोग यकीनन अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ? वो इनसे बहुत ज़्यादा तवाना और ताकतवर थे, और उन्होंने भी ज़मीन बोई जाती थी और इनसे ज़्यादा आबाद की थी, और इनके पास इनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। ये तो नामुमकिन था कि अल्लाह ताला इन पर जुल्म करता, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। आखिर इन बुरा काम करने वालों का बुरा अंजाम हुआ इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुटलाते थे और इनकी हंसी उड़ाते थे। अल्लाह ताला ही मखलूक की इब्तिदा करता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। ये थी आयत नंबर 1 से 11, 1 to 11। इन आयतों के टॉपिक लिखेंगे। पहली 1 to 7 आयतों का टॉपिक लिखेंगे, कुराने पाक की पेशन गोई पूरी हुई, फोरकास्ट कुराने पाक में एक थी उसको पूरा किया गया। असल में यहाँ एक तारीखी वाक़या है। जिस वक़्त इस्लाम का ज़हूर हुआ तो उस वक़्त दुनिया में दो बड़ी पावर्स थी, यानी दो सुपर पावर्स थी। एक क्रिश्चियंस थी, रोमन्स थे ये, और दूसरे मजूसी यानी मुशरिक थे, और ये ईरानी थे। दोनों में हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद 603 ईस्वी का वाक़या है कि बस कमज़ोरियों की बुनियाद पर जो रोमन्स थे उन पर हमला किया ईरानियों ने, और ईरानियों रोमियों को शिकस्त हुई। यानी आप कह लें कि क्रिश्चियंस उस वक़्त के एक मुस्लिम लोग होंगे या अहले किताब थे, और दूसरी तरफ मुशरिक लोग थे। जब ये आयतें उतरी तो इस वक्त अल्लाह ताला ने इस बात की खुशखबरी दे दी कि एक वक्त आएगा कि रोमी यानी क्रिश्चियंस जो हैं वो गालिब आएंगे। मुसलमानों की फितरी हमदर्दियाँ जो थी रोमन्स के साथ थी, क्योंकि अहले किताब तो थे ही ना, जबकि मक्का वालों की हमदर्दियाँ मजूसियों के साथ थी, फायर वर्शिपर्स जो ईरानी थे। अब जब रूमी जीतते तो मुसलमान खुश होते, जैसे मैच होता है ना। अब आपका अपना मुल्क ना भी खेल रहा हो ना, तो वो कोई ना कोई अपने मुल्क से रेलेवेंट मुल्क को लेके कहते हैं, शौहर एक तरफ हो जाते हैं, बीवी दूसरी तरफ। वो जीते हारे क्या ये लड़ पड़ते हैं। मैंने कहा था ये जीतेगा, वो कहती है मैं जीत ये जीतेगा। इसी तरह की कैफियत कुछ हुई। अबू बकर सिद्दीक के साथ अबू जहल का एक मामला हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने इस आयतों को सुना तो शर्त बांध ली कि देखना रूमी जो हैं वो गालिब आ जाएंगे, और 3-4 साल की शर्त लगाई। अल्लाह के नबी सल्लम को पता चला था, आपने कहा कि अपनी शर्त की मुद्दत बढ़ा लो, क्योंकि या फी बिद इस सीनीन है, और बिदा का लफ्ज अरबी में 1 से 10 साल के बीच में होता है। अबू बकर ने कहा ठीक है जी, 10 साल के अंदर अंदर देखिएगा रोमन्स जो हैं दोबारा गालिब आ जाएंगे रानियों पे, और वो दिन अल्लाह ताला कहते हैं वो होगा जिसे मुसलमान भी बड़े खुश होंगे। और आपको पता फिर क्या हुआ? ठीक वो दिन जिस दिन मुसलमान गज़वे बदर के अंदर फतह याब हुए तो खबर आ गई कि रोमन्स एम्पायर जो है उन्होंने ईरानियों को शिकस्त देके गालिब हो गए। इतनी बड़ी ये दलील थी इस्लाम की सच्चाई की कि इसको सुन के कितने ही लोग मान जाते, लेकिन जिनको नहीं मानना तो वो नहीं माने, क्योंकि वो जाहिरदारी में रहते हैं। जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला यानी जिन लोगों के दिलों में इस तरह का यकीन नहीं होता, वो सारी बातें सुन के भी नहीं मानते। इससे पता चलता है, मैं जब इस वाक्य को पढ़ती हूँ ना तो मुझे झुरझुरी आती है कि वाकई फिर कुरान वाकई सच है ना। जब पिछली बात जो उसने कही सच हो गई, तो जो कयामत की और हशर की और अगली बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, क्या वो सच नहीं होंगी? इसी तरह एक दिन होगा हम जन्नत में होंगे, इसी तरह एक वक्त होगा हम पे मौत आएगी, इसी तरह एक दिन होगा हम मैदान महशर में खड़े होंगे। सारे मरहलों को सपोज़ किया करें। कभी कभी एक दिन सोच लें, एक दिन आप अपनी एक सोच रख सकते हैं, फिर दूसरी दिन कोई दूसरी सोच रखें, और इस तरह आप अपने आप को फ्यूचर के बारे में तैयार करें कि आपको वाकई कभी कभी ऐसे लगे कि ये जो आज मेरा गुजर है ये एक बस कहानी है। अल्लाह ताला ने इसी का तذکرہ किया। फिर अगली जो आयतें थी आयत नंबर 8 से लेके 11, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक और बात जो हमें बताई वो क्या थी, कि जो लोग अपने बारे में गौर कर लेते हैं ना, उनको अल्लाह की ज़ात का पता लग जाता है। यानी इस हिस्से का आप टॉपिक अलग से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, यानी जिसको गौर करने की तौफीक हो गई वो रब को पालेगा। आप इस पे सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब पाएंगे। आप आईना तो दिन में कई बार देखते ही होंगे ना, अब शऊर के साथ देखें, सिर्फ शऊर के साथ देखें, अपनी आंखों को चेक करें, प्यार से छुएं, देखें कैसी हैं। ये बाहर भी तो हो सकती थी। आप सोचिए ज़रा, जिस तरह आँख है और उसके बाहर हमारी लिड है, फिर आई लैशेज हैं, ये सब पलटा के कुछ ना कुछ ऐसा भी किया जा सकता था कि हमारी आँखें हमारे हाथ पे होती, कहीं भी होती, हमारी शक्ल कैसी होती। आज मैं सुबह एक प्रेजेंटेशन देख रही थी, तो इन बिटवीन के जो प्रोसेस होते हैं जो मदर के वोम में, तो उसमें बच्चे की शक्ल वो दिखाई हुई थी कि जिन दिनों में उसका फेस फॉर्म होता है, यकीन का मैं आपको दिखाऊं तो आप डर जाएं। इतने चौड़े चौड़े नथने और सुराख होते हैं, दो आंखों की जगह सुराख है, एक मुंह की जगह सुराख है, और बिल्कुल एक अजीब, और ऊपर सर की जगह पीछे इतना बड़ा। आपको पता है कि मदर के वूम में बच्चे का सर पहले इतना बड़ा होता है, ये श्रिंक हो के छोटा होता है, और अल्लाह ताला उसको एक ख़ास साइज़ पे लाते हैं और वो आता है। अगर इन बिटवीन किसी फॉर्म में हम पैदा हो चुके होते तो हमारा क्या होता। लेकिन जब हम इसी चीज़ को तदब्बुर की बजाय सिर्फ सजाने और संवारने का ही सिर्फ हर वक्त लम्हा रखेंगे, तो फिर तदब्बुर की कैफियत जो है वो इंसान के अंदर नहीं पैदा होती। अब आगे कुछ क़यामत के मनाजिर हैं, व यौम तकूमु सातु युबलिसुल मुजरिमून, यही पढ़ेंगे ना। और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो गुनाहगार हैरत सदा रह जाएंगे, और इनके तमाम तर शरीकों में से एक भी इनका सिफारशी न होगा, ये खुद भी अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन जमातें अलग अलग हो जाएंगी, बस जो लोग ईमान ला कर नेक अमल करते रहे वो तो जन्नत में खुश व खुरम कर दिए जाएंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को और आखरत की मुलाकात को झूठा ठहराया था, वो सब अजाब में पकड़ कर हाजिर कर दिए जाएंगे। इसलिए फसुबहान अल्लाह ही न तुम सू न वही न तुस्बिहून, बस अल्लाह ताला की तस्बीह किया करो कि जब के शाम करो और जब सुबह करो। तमाम तारीफ़ों के लायक अल्लाह रब अस तमाम तारीफ़ों के लायक आसमानों ज़मीन में सिर्फ वही है। तीसरे पहर को और जोहर के वक्त भी इसकी पाकीज़गी बयान करो। ये थी आयत नंबर 12 से 18, 12 to 18, इसका उन्वान लिखेंगे। जिस दिन क़यामत कायम होगी, अब इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ मनाजिर हैं, एक तो ईमान वालों का है और एक नाफरमानों का है। हर बंदा अपने लिए दुनिया में देख सकता है कि मुझे कहाँ जाना है। या एक छोटा सा लफ्ज़ आप हाईलाइट कर सकते हैं, आयत नंबर 15 का बिल्कुल लास्ट पार्ट, फ़ी रौज़त युहबरून, जन्नत में क्या होगा बाग़ों में कि उनको सजाया जाएगा। युखबरून यानी खिबर से ये लफ्ज़ है कि जन्नतियों को जन्नत में आरास्ता किया जाएगा, इनामात से उनको अल्लाह ताला नवाजेगा। अब देखिए कि थोड़ी सी चीज़ अगर इंसान दुनिया में अपनी ज़िंदगी में ऐसी ले आए ना जो रब चाहता है, तो अल्लाह ताला सब कुछ वहाँ दे देगा। मैं कभी भी जन्नत का तसव्वुर करूँ ना, तो मैं सोचती हूँ वहाँ करेंगे क्या। मुझे तो वहाँ लेडीज़ या तो ब्यूटी पार्लर्स में बैठी हुई दिखती हैं, या कपड़े, और मैं सोचती हूँ कि यहाँ तो कपड़े पहनने से ज़्यादा औरतों को ये शौक होता है कि वो कपड़े बनवाएं। सच है, शॉपिंग क्रेज़, विंडो वॉचिंग और क्या कुछ, अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, हर वक्त दुल्हन की तरह कोई आपको तैयार कर रहा है, आपका एक कपड़ा बदल रहा है, आपको जेवर बदल रहा है, तो आप सोचिए कि फिर इंसान करेगा क्या। कभी आप खुद सोचें ज़रा, जन्नत में औरत का तो कोई और काम नहीं रहता। शायद इसीलिए औरत को एक ही शौहर के साथ रखा गया कि वो तो वहाँ इतनी और चीज़ों में होगी, बनाओ सिंगार होगा। यकीन करें हदीसों में आता है कि जन्नत में जाने से पहले एक ऐसी नहर में औरत को गौता दिया जाएगा, जब निकलेगी तो उसके बाल बने होंगे, हेयर स्टाइल बने हुए हैं, कोई ख़राब ही नहीं होंगे। फिर हदीस में आता है कि सुरमा डाला जाएगा, आंखों में सुरमा डाला जाएगा। अब आंखें वो हो गई, अब तैयार हो गए, यानी क्या वो मंजर होगा जिसका अल्लाह ताला यहाँ मंजर पेश करवाते हैं। और अगर जो लोग दुनिया में ये पाने की कोशिश में अपने वक्त को इन्हीं चीज़ों में अगर लगा दें, एक ख़ास हद से जब चीज़ बढ़ जाती है तो वो चीज़ फिर इंसान के लिए वबाल बन जाती है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नतियों के साथ तो ये होगा, लेकिन कुछ दूसरे भी लोग हैं कि जिनको वहाँ पेशी के लिए खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में हो। यहाँ आयत नंबर 17 और 18 में एक दुआ है आपके अहसनुल बयान में लिखी हुई है, इसलिए गम ना करिएगा। एक रिवायत में आता है कि ये पढ़ी जाती थी, यानी सुबह शाम पढ़ने वाली बात थी, तो इससे सुबह शाम की कोताहियों का इजाला होता है। रिवायत की सनद ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, लेकिन ये रिवायत मिलती है। बल्कि बाज़ रिवायतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ भी इन आयतों को मंसूब किया जाता है। तो ना भी वो बात हो तो आप देखें कि आयतें कितनी खूबसूरत हैं। सुबह और शाम दो दफ़ा जब बंदा अल्लाह के सामने पूरे शऊर के साथ खड़ा हो जाए और आप कह दे अल्लाह ताला मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दे, सुबह उठते ही कह दे अल्लाह ताला प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने गलत काम किया तो मुझे माफ़ कर दे, इसी तरह रात को सोने से पहले करे, तो आप इंसानों पे इसको क्यास करके देखें कि जिस बंदे को दिन में आप दो दफ़ा सॉरी कहें या दो दफ़ा उसकी तारीफ़ करें, क्या उसके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। सिर्फ दो दफ़ा दिन में सुबह उठते ही आप अपने घर वालों को, अपने शौहरों को, अपने बच्चों को कह लें कि अच्छा अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, या आप उनकी तारीफ़ ही कर दें, तारीफ़ ही कर दें, चलें आपको ये मुश्किल लग रही है, मुझे आप लोगों के एक्शन से दिख रहा है कि उठते ही हम कह दें आई एम सॉरी है मैंने क्या किया है। ये तो दुनिया का इतना मुश्किल काम है कि ये हम सब कुछ कर लेते हैं पर ये नहीं कह सकते कि आई वॉज़ रॉन्ग। हाँ तो चलें आप तारीफ़ ही कर दें, कितने लोग करेंगे आज जाके? बहुत थोड़े हैं। चले जी, कोशिश करेंगे, आपके चेहरे से लग रहा है कि बड़ी मुश्किल कोशिश होगी ये। सारी वो ये भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अल्लाह अकबर। चलिए युख्रिजुल्हय्य मिनल मैयिति व युख्रिजुल मैयिता मिनल हय, वही जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है और वही ज़मीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है, इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह की निशानियों में से है कि इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर अब इंसान बनकर चलते फिरते फैल रहे हो, और इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन से बीवियाँ पैदा की, बीवियाँ पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ, इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी, यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। इसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़ुबानों और रंगतों का इख्तलाफ भी है, दानिशमंदों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं। ये थी आयत नंबर 19 से 22, 19 to 22। इन आयत का टॉपिक लिखिएगा घर का सुकून, औरत के हाथ में। अब नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वक्त लेके किया, मैंने नहीं कहा ये अल्लाह ताला कहते हैं। हाईलाइट कीजिएगा आयत को, आयत नंबर 21 का हिस्सा, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा, वो ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हारी हम नफ्स बीवियों में से ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। ये जौज का लफ्ज़ सिर्फ शौहर के लिए भी आ सकता है, बीवी के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ ज़मायर मुअन्नस के हैं, इलैहा और अनफुसिकुम में मर्दों को मुखातिब किया गया। हम बात करेंगे इस वक्त के घर के सुकून के अंदर औरत का क्या दखल है। इस पे एक बात तो पहले हो चुकी हमारी के एक टॉपिक है घर, घरों को पुरसकून कैसे बनाया जाता है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं मेरा हाल है, आप उसका लिंक भी आपको भेजा जा चुका है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि दुनिया में पैदा कर किए जाने के बाद सबसे पहला रिश्ता जो बना, ना वो बाप बेटे का था, ना माँ बेटे का था, ना आका और ग़ुलाम का था, पहला रिश्ता जो दुनिया में बना वो क्या था? आदम और हव्वा का। इससे क्या पता चलता है कि असल जो फितरत का निज़ाम है ना, वो एक मर्द के साथ एक औरत का ताल्लुक़ है, और आदम के लिए हव्वा क्यों पैदा की गई? ताकि उनको सुकून मिले। अल्लाह ताला ने एक ऐसी फितरी चीज़ रखी कि जिसके ऊपर अमल करने से ही दुनिया के अंदर आपको सुकून मिलेगा। आप देखिए कि जब एक शौहर है और उसके मुकाबले में अगर बिलफर्ज उसका जोड़ा मर्द से ही हो जाता, क्या क्या खुशी थी। अल्लाह ताला ने औरत को डेलिकेट बनाया, औरत के अंदर इमोशंस होते हैं और औरत जो होती है वो बहुत कोऑपरेटिव होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मैं बाहर से चोट खा के आता, लोग मुझे पत्थर मारते, तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दुपट्टे की धजियाँ फाड़ फाड़ के मेरे ज़ख्मों को बांधती थी। औरत का ये काम है मर्द के ज़ख्मों को भरे। जब औरत भी मर्द बनना चाहती है ना, तो फिर वो बात जो है वो बदल जाती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जहन में आते हो, उसको एक साइड पे कर दें, वो भी हमारी ही गलती थी, हमारा इंतखाब दुरुस्त नहीं था या कुछ और था। या बाज़ दफ़ा आप देखिए पूरी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आप बीमार हो जाते हैं, आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं फिर भी चोर आ जाते हैं, ये तो एक बात है। आप इंजेक्शन ले भी लेते हैं, कोई वैक्सीनेशन करवा भी लेते हैं, फिर भी बीमार होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर देखा जाए तो घर के सुकून में औरत का बहुत दखल है। और मैं तो जब इन आयतों को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बीवी क्या है? सुकून प्रोड्यूसिंग मशीन। आज की कायनात जो है ना, ये सुकून ढूंढ रही है। आपको पता है, कोई नशे में, कोई ड्रग्स में, कोई अल्कोहल में, कोई अपने आप को ऐसी बेकार चीज़ों को दिखा दिखा के एंटरटेनमेंट के नाम पे, जी सुकून चाहिए। कोई कहता है बस मुझे तनहा छोड़ दो, लोग खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो सुकून नहीं पा रहे। और अल्लाह ने वो सुकून एक औरत के हाथ में रख दिया। अगर एक औरत की तरबियत वैसी की जाए ना, ये बात मैं बड़े शौर से कह रही हूँ कि आज जिन घरों में सुकून नहीं है ना, उसकी वजह क्या है कि औरतों की तरबियत ठीक नहीं होती। हम बहुत लंबा सब्र कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर एक औरत कहती है कि पिछले 20-25 साल में भी मुझे सुकून नहीं मिला, तो उसकी गलती उसने 20-25 साल ज़ाया क्यों किए? और उसमें उसके माँ बाप का कसूर है कि जो उसकी तरबियत में ये बात कह देते हैं कि अब तुम इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। ये बात मैं बड़े शोर से कह रही हूँ, आपको बुरी भी लग सकती है। ये जो सोच है ना कि अब एक औरत की शादी हो गई, अब ये जो भी हो, कोई जुआरी मिले, कोई शराबी मिले, कोई कबाबी मिले, कोई बेनमाजी मिले, बस अब इसने इसी घर में रहना है। कितनी औरतें ऐसा जहर खाती रहती हैं। शुरू शुरू में जवानी होती है, बर्दाश्त होती है, थोड़ी खराबी होती है वो बर्दाश्त करती हैं, बिलाखिर वो उनकी हिम्मत कम हो चुकी होती है और दूसरी तरफ जब वो बुराई जड़ पकड़ चुकी होती है, नतीजा क्या होता है कि हम परेशान होते हैं। यदि बाज़ लोगों के जुमले मेरे जहन में आते हैं, किसी के शौहर के ताल्लुकात हैं किसी से भी, नो प्रॉब्लम, और औरत किस दिन रोती है, कहती है अब तो वो उससे शादी करने लगा है। यानी कल तक अगर वो उसके साथ हराम ताल्लुक़ थे तो हम खामोश बैठे रहे, और जब अब शादी का फैसला किया जो हो सकता है किसी हद तक जायज़ भी होगा, तो उस वक़्त शोर मचता है। बहुत ज़रूरत है बच्चियों की तरबियत जो है ना, यकीन करें कि अगर 10-12 साल की बच्चियों, उसको शादी तक की एज में कोई एक ऐसा कोर्स करवा दिया जाए, कोई ऐसा सेटअप करा दिया जाए कि उनको किस किस्म के शौहर के साथ कैसे डील करना है, तो वो खराबियां जो बूढ़े होने के करीब नज़र आती हैं या उस उम्र तक होती हैं, उसकी नौबत भी नहीं आती। लेकिन अमूमी तौर पर देखें कि एक बाशऊर मुतहम्मिल पुरसकून औरत जो है वो घर को जन्नत बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। बीवी जैसी होती है ना, मर्द के लिए भी ज़िंदगी वैसी बन जाती है। इसको आजमा के देख लीजिए, मैं खुद भी एक औरत हूँ, आप मत सोचिए कि मैं कोई मर्दों की हिमायत कर रही हूँ। मर्द जो होते हैं ना, वो सारी दुनिया के सामने अक्लमंद होंगे, लेकिन बीवी के सामने वो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत जो है वो बड़े बड़े अक्ल वालों को बेवकूफ़ बना देती है, और आप माने ना माने आपके दिल मानेंगे। पूरी ज़िंदगी में कोई ना कोई मौके आपको ज़रूर याद होंगे कि शौहरों ने आपकी बात मान के वो काम कर लिया जो उनको नहीं करना होता। औरत जिधर मर्जी ले जाए, लेकिन उसके लिए फिर औरत के अंदर भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने यहाँ सुकून की बात की। देखिए जिसको घर में आके सुकून नहीं मिलेगा, उसको कहाँ मिलेगा? बास ख़वातीन कहती हैं इनको पता नहीं क्या है, जब ये उधर से होके आते हैं ना, तो इनका मिजाज बदला होता है, वो इधर से मुराद फिर अपने ही होते हैं। आप क्यों हंस रहे हैं? यकीन करें, छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद जो चाहें करें, आपकी मर्ज़ी है। आप देखिए कि एक मर्द सुबह उठता है, ठीक है, अब उसकी घर के अंदर उसकी बीवी पहले से उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार है, इसको जाना है, उसके कपड़े साफ़ सुथरे जो उसको पहनने हैं वो लटके हुए हैं वार्डरोब में या हैंग करके बाहर रख दिए, बाथरूम को वो देखती है, मेरे शौहर ने बाथरूम में जाना है, ज़रा सब ठीक है, साफ़ टॉवल रख दिया, सब चीज़ें थोड़ा सा उसको खुश कर दिया। शौहर तैयार हो के आते हैं, बीवी जो है वो किचन में उसके लिए कराम दे, जो भी उसका नाश्ता पानी जो उसको चाहिए वो दे, थोड़ा सा वक्त उसको दे। 15 मिनट जो शौहर के सुबह जाने के है ना, अगर बीवी मियाँ को दे देती है ना, वो सारा दिन वो काम की वजह बीवी के ख्याल में रहेगा। यकीन करें, सिर्फ 15 मिनट, उस वक्त उसको कई ज़रूरतें होंगी, उसका दिमाग उधर है, उसको कहीं कोई फाइल चाहिए, कहीं डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोई मीटिंग है, और आप उसको क्या कहते हैं, जी प्याज ले आइएगा। अच्छा, वो दूध तो ख़त्म ही हुआ हुआ है, बेकार बात की आपने। यकीन करें, आप सिर्फ सुबह में देने वाली बन जाए, हम बिल्कुल गलत वक्त पे गलत बात करते हैं ना, वो पहले भी ज़ाया हो जाती है। खैर, आप वो शौहर को बड़े अच्छे तरीके से आप रुख्सत करते हैं, उनकी चीज़ें देके अच्छी फीलिंग्स के साथ जब मर जाता है, चला गया, उसके बाद वहाँ पहुँच गया, अगर आपको मुमकिन है 15-20 मिनट का फ़र्क देके आप एक कॉल छोटी सी करती हैं कि बस सिर्फ ये देख रही थी कि आप खैरियत से पहुँच गए। अब वो कहेगी जी पहुँच गए, ठीक है। अब आप बताइए कि जब मर्द वापस आता है, उसको घर साफ़ सुथरा मिलता है, खुशबूदार फ्रेश खाना पक रहा है, बीवी को देखते ही बीवी साफ़ सुथरी है, अपने आप को उसने पहनना ओढ़ा हुआ है, जैसे भी घरों में एक तरीका होता है, और अगर मियाँ के लिए कोई तहजीब के साथ अच्छे कपड़े भी पहन ले तो कोई गुनाह की बात नहीं है। हमारा हाल क्या है कि मियाँ बेचारों को फिर वही कपड़े देखने पड़ते हैं जो 4 साल पुराने हैं, और बाहर जाते हैं तो कहते हैं ठहरें ज़रा मैं कपड़े बदल लूँ, और लिपस्टिक लगा लें तो मियाँ ही पूछेंगे बेगम हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ? अब आप देखिए, जो मियाँ घर आए उसकी सारी, वो कहनी पहले खाना खाए, खाना खाए, घर साफ, कमरा साफ। आप बताइए, दुनिया की कौन सी ताकत है जो अल्लाह के सिवा कोई उस मर्द को उस बीवी से मोहब्बत करने से रोके। इंसान है ना, इंसान का बच्चा तो क्या, जानवर के बच्चे को भी पता होता है कौन मेरी केयर करता है और कौन नहीं करता। बीवी अगर केयरिंग, शेयरिंग, सेक्रीफाइजिंग हो जाएगी ना, तो आप देखिए बड़े मसले बदल जाते हैं। अब इसकी उलट कहानी भी देख लें, सुबह उठे गरीब अल्लाह का बंदा, ना उसको जूती मिल रही है, बाथरूम में जा रहा है तो वहाँ पानी के ढेर लगे हुए हैं, टॉवल इतना गंदा है, एक मोज़ा ब्लू मिल रहा है तो कह रहा है बेगम मोज़ा तो दे दें, वो कह रही थी आप ब्लू ही पहन लें, आप दूसरा ग्रीन ही पहन दें, आपका कौन देखता है। चले रोते धोते जला खड़ा वो आपका एक ऑमलेट खा के वो रोता धोता घर से गया, वापस आया उसको घर वैसे का वैसा मिला, बेगम सारा दिन शॉपिंग में थी या बेगम की तो आज कोई अपॉइंटमेंट थी। चलें जी, अब बताइए, फिर आप कहते हैं कि ये बाहर होते हैं तो इनका बड़ा अच्छा मूड होता है, घर में आते हैं तो इनका मूड खराब होता है, इस पे किसने जादू कर दिया? वो आपने किया जादू। चलिए आगे चलते हैं, आप मेरे से नाराज ही ना हो जाए। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैली वन्नहार, और भी इसकी निशान या और भी इसकी कुदरत की निशानी तुम्हारी रातों और दिन की नींदों, दिन की नींद में है, और इसके फजल यानी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना भी है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं, इनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, और इसकी निशानियों में एक ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियाँ दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, और इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। इसमें भी अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इसकी एक निशानी ये भी है कि आसमानों ज़मीन इसी के हुक्म से कायम है, फिर जब वो तुमको आवाज़ देगा, सिर्फ़ एक बार की आवाज़ के साथ ही तुम सब ज़मीन से निकल आओगे, और ज़मीन और आसमान की हर हर चीज़ इसी की मलकियत है, और हर एक इसके फरमान के मातहत है। वही है जो अव्वल बार मखलूक को पैदा करता है, फिर से दोबारा पैदा करेगा, और ये तो इस पर बहुत ही आसान है। इसी की बेहतरीन और आला सिफत है आसमानों में और ज़मीन में भी, और वही गलबे वाला हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 23 से 27, 23-27। इनका उन्वान लिखिए, उसकी निशानियाँ हर सू फैली हैं। सबसे ज़्यादा इसी रुकू में निशानियों का तذکرہ है, साइंस ऑफ अल्लाह, और आप एक एक चीज़ पे गौर करेंगे तो आप वाकई महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ख़ुद तो छुपा हुआ है, लेकिन उसने अपनी निशानियाँ हमारे चारों तरफ रखी हुई हैं। सिर्फ़ एक आँख चाहिए जो इनको देख सके, और जितना इस कायनात पे गौर करते जाएंगे आपको अल्लाह ताला की रहमतें दिखती जाएंगी। पीछे वाली बात में एक छोटी सी बात और कर दूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ मवद्दत और रहमत की बात की थी शौहर और बीवी के ताल्लुक़ में, आप उसके ऊपर थोड़ा सा तदब्बुर करें और इन बातों का वहां ले जाएंगे। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने कहा वजाला बैनकुम मवद्दत व रहमा, मवद्दत और रहमत। मवद्दत ऐसे जैसे वुद लव यानी सेक्सुअल लव कह लें, और रहमा क्या है, मर्सी। इस्लाम ने दो लफ्ज़ दिए, आज के कल्चर ने एक ही लफ्ज़ दिया, आज का कल्चर क्या कहता है, आई लव यू, इसकी बेस पे ताल्लुकात पहले बनते हैं, फिर शादी होती है लव मैरिज के नाम पे। थोड़े दिन गुजरे, अब वो कशिश नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रही, लव ख़त्म, शादी ख़त्म। इस्लाम ने उस लव के साथ मोहब्बत के साथ रहमत का लफ्ज़ कर दिया। शादी होती है ना, शुरू के दिन बहुत लाड चाव के होते हैं, वो उनके लिए बनते हैं, वो उनके लिए बनती हैं, एक दूसरे की केयर है, वक्त भी बहुत होता है, नई नई चीज़ की अट्रैक्शन भी होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत फिर बच्चों की माँ बनती है, उसके अंदर वो कशिश नहीं रहती, फिर वक्त के साथ बीमारियाँ आ जाती हैं, कभी जवानी ढल गई, अब लगता है कि इस औरत में मेरे लिए कोई कशिश नहीं रही। इससे पहले कि कोई मर्द उसको कहे कि अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अल्लाह ताला कहते हैं अब तुम इस पर रहम करो। जवानी में अगर मवद्दत है ना, तो बुढ़ापे में रहमत है। हम कहते हैं शुरू के दिन शौक शौक के होते हैं और खुशियों के होते हैं, अल्लाह कहता है नहीं, बात जितनी शादी पुरानी होती है, उतनी एक दूसरे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उतनी उसकी केयर ज़्यादा होती है। जिस कल्चर की बुनियाद सिर्फ लस्ट पे होगी ना, उसका हाल आप देख लीजिए कि जब लोग 30s 40s में आते हैं तो मोस्टली लोग अकेले होते हैं। मर्द अकेला है सारी ज़िंदगी, कितनी औरतों से ताल्लुक़ रखा है, अब वो अकेला अपने घर में पड़ा हुआ है। औरत बाज़ दफ़ा कई मर्दों के साथ ताल्लुक़ के बावजूद अकेली बच्चों को पाल रही होती है। इस्लाम ने कितना खूबसूरत मिजाज दिया कि अब तुम बुढ़ापे के साथी बनो। जवानी में तो ज़रूरत होती है, बुढ़ापे में ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप देख लीजिए जो लोग कपल के साथ होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको उम्र भी लंबी देता है, वरना एक अकेला घर का बुजुर्ग है, बच्चों पे भी बोझ, दूसरों पे भी बोझ, और ऐसा ऐसा चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला की जो निशानियाँ फैली हुई हैं, इन पे गौर करें इंसान, तो यही कह सकता है कि इससे प्यारी दुनिया नहीं बन सकती थी। जो अल्लाह ने तरीके बना दिए, जो रिश्ते उसने बना दिए, वही खूबसूरत है। अब आगे कुछ मिसालों के ज़रिए से बात वाज़ेह की जाएगी। दरब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी ही बयान फरमाई। जो कुछ हमने तुमको दे रखा है, क्या इसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है कि तुम और वो इसमें बराबर दर्जे के हो, और तुम इनका ऐसा खतरा रखते हो जैसा खुद अपनों का। हम अकल रखने वालों के लिए इस तरह खोल खोल कर आयतें बयान करते हैं, बल्कि बात यह है कि ये जालिम तो बगैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं, और इसे कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह राह से हटा दे, इनका कोई भी एक मदद, कोई एक भी मददगार नहीं है। ये थी आयत नंबर 28 से 29, 28 to 29। इन आयतों का टॉपिक है जब तुम किसी को अपनी बादशाही में शामिल नहीं करते तो अल्लाह कैसे करे। बड़ी शऊर को बेदार करने वाली एग्जाम्पल है कि आपका एक मुलाजिम हो, सोचिए ज़रा, कोई मेड हो या मुलाजिम हो, हम में से कोई चाहता है कि अपनी आधी आधा बैंक बैलेंस उसके नाम लगा दे, अपना घर आधा उसके नाम लगा दे, अपने आधे कपड़े उसको दे के, चलो कोई बात नहीं ना, मेरे पास है और इसके पास नहीं है, हम दोनों आधे आधे बांट लेते हैं। हम कहते हैं इनको ज़्यादा दे दिया तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे, ये तो आएंगे नहीं। तो जब एक इंसान अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ इस तरह शेयर नहीं करता, तो सोचो कि अल्लाह कैसे अपनी चीज़ों को दूसरों को दे, कि एक बुज़ुर्ग को दे दे, तुम बेटे लोगों को दिया करो, दूसरे को कहे तुम माल दे दिया करो, और इसी तरह लोग जो हैं वो सारी चीज़ें दूसरों से ले ले और अल्लाह के नाम पे कुछ भी ना रहे। यानी तौहीद और शिर्क को वाज़े करने के लिए ये मिसाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से दी गई। फिर आगे फरमाया, बल्कि बात यह है कि ये जालिम तो बग़ैर इल्म के, ये तो हम कर गए जी, फ़ाकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, बस आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जे कर दें। अल्लाह की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह के बनाए को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। मुनीबीन इलै वत्तकू, लोगो अल्लाह की तरफ रुजू होकर उससे डरते रहो और नमाज को कायम रखो, और मुशरिकीन में से ना हो जाओ, इन लोगों में से नहीं जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी गिरोह गिरोह हो गए, हर टुकड़ा जो इसके पास है उसी में मगन है। आयत नंबर 30 से 32, 30 से 32, इसका अनवान है अपनी फितरत को मसख ना होने दो। बड़ी खूबसूरत आयत है, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। फ़ाकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा के बाद फितरत अल्लाह हिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, इंसानों की फितरत क्या है कि वो एक रब को माने। सूरत आराफ में हम पढ़ चुके कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजने से पहले हम सब की रूहों से एक इकरार लिया था कि हम इस दुनिया में जाके रब को भी मानेंगे और रब की भी मानेंगे। जो लोग इस इकरार पे कायम रहते हैं उनकी फितरत जिंदा है। वो लोग अगर हिदायत के चश्मे से दूर भी होते हैं ना, तो जो ही उनको दूर से भी कोई एक चिंगारी दिखाई जाती है तो वो दीन पे रहते हैं। आप बहुत दफ़ा लोगों को देखें, बल्कि इसका एक प्रैक्टिकल चीज़ भी देख सकते हैं कि पहले दौर के कुछ लोग जो हमारी आज के दौर में समझ लें दादियाँ या उनकी भी दादियाँ, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो, दुनिया की भी नहीं और दीन की भी नहीं। वो लोग सिर्फ सादा कुरान पढ़ लेते थे, तहज्जुद के आदी होते थे, नमाज आती थी। उनको कोई मसले मसाइल नहीं पता थे, उनको कुरान के लफ्जी तर्जमे नहीं पता थे। इसके बावजूद देखिए कि उनकी जिंदगियाँ कितनी मुतमईन थी। वजह क्या थी? फितरत अल्लाह अल्लती, उनके पास डिस्ट्रेक्शंस नहीं थी। इस आयत में अल्लाह ताला ने हम सबको फोकस होने की दावत दी है। फोकस हो जाओगे, कोई बहुत ज्यादा नेकियां ना भी करे ना और उसके पास गुनाह कम हो तो वो बच जाएगा। और कुछ लोग गुनाहों की कसरत भी नहीं छोड़ेंगे और नेकियां भी करते रहेंगे, वो आपस में डिलीट हो जाएंगी। आज का दौर क्या है? इल्म का दौर दौर है। आज जितने मीन्स ऑफ एजुकेशन है वो पहले नहीं थे। एक क्लिक के ऊपर आपके पास किताबों की किताबें और सीडीज़ की सीडीज़ आ सकती हैं। फ़र्क किस चीज़ का है? कि आज के इंसान के पास डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें बहुत सी हैं। आज भी अगर अपने आप को सिंपल वे ऑफ लिविंग पे लाके, सिंपल ईटिंग, सिंपल अपने आप को लाइफस्टाइल में रखें, आप देखेंगे कि आपकी फितरत आपको बताएगी। मैंने इसको कैसे आजमाया कि जब आप कभी किसी नेचुरल स्पॉट पे यानी सैर के लिए जाते हैं, पहाड़ों में चले जाएं, दरियाओं यानी आप दरियाओं के किनारे या जंगलों में जाएं, आपको एक किस्म का पीस फील होता है, बहुत खामोशी। फ़र्क किस क्या किस चीज़ का पीस है? फितरत की है। वहाँ थोड़ी सी झरने की आवाज़ आ रही है, पत्तों की सरसराहट है, आपको एकदम मज़ा आएगा, आपको लगेगा ये सब कुछ मेरे अंदर उतर है। इसके अपोजिट आप ज़रा चलें, किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको देखिए आवाज़ें आएंगी। सिर्फ आप अपने घर में आप जाके आज एक एक्सपीरियंस कर लें, कोई घर का ऐसा मेन पोर्शन है वहाँ बैठे आप आवाज़ों को सुने। कहीं से आपको फ्रिज के चलने की आवाज़ आएगी, कहीं आपको हीटिंग की आवाज़ आएगी, कहीं से आपको पानी के टैप में से टक टक टक टक गिरने की आवाज़ आएगी। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? कि हम इतनी सारी आवाज़ों के अंदर खोए हुए हैं। और नतीजा क्या होता है? कि हम अल्लाह के दीन के लिए फोकस ही नहीं होते। आज भी वो लोग जो खुली छत के नीचे सोते हैं ना, उनकी नींद उन लोगों से बहुत अच्छी है जो नरम गद्दों पे सोते हैं। फ़र्क इस बात का है कि वो फितरत पे है। और जब बंदा फितरत से दूर होता है तो उसको कभी भी चैन नहीं आता। फिर देखिए, मुनीबीना इलैही, उसकी तरफ रुजू करो, सबसे कट के उसके हो जाओ। ये नहीं कि सबके रिश्ते हक छोड़ दो, मतलब क्या है कि तुम्हारा दिल रब में अटका रहे। देखिए, जिसका दिल रब से अटकता है ना, वो दुनिया के काम करते हुए भी रब को याद कर लेगा। वो घर भी साफ करेगा तो इसलिए करेगा, ये मेरे अल्लाह ने दी है, ये उसकी नेमत है। वो बच्चों की भी टेक केयर करेगा तो वो कहेगा ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। और अगर दिल अल्लाह की तरफ नहीं है तो फिर तो बस वही बात है कि जो जिधर भी घूमता रहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन फिर वो अल्लाह की तरफ अपने तवज्जो को नहीं कर सकता। अब ये जो फितरत होती है आम हालात में छुपी रहती है, लेकिन जब इंसान के ऊपर कोई बहुत बड़ा गम आता है ना, तो उस वक़्त पे ये फितरत बेदार होती है, जिसका तذکرہ अगली आयतों में आएगा। व इज़ा मस्सन्ना सदुर्रुन दाउ रब्बहुम मुनीबीन इलैही, लोगों को जब कभी कोई मुसीबत पहुंचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रजू करके दुआएं करते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से रहमत का मज़ा चखाता है तो इनमें से एक जमात अपने रब के साथ शिर्क करने लगती है, ताकि वो इस चीज़ की नाशुक्री करें जो हमने इनको दी है। अच्छा, तुम फ़ायदा उठा लो, अभी अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई दलील नाजिल की है जो इसे बयान करती है, जिसे ये अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं? और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो खूब खुश होते हैं, और अगर इन्हें इनके हाथों के करतूत की वजह से कोई बुराई पहुंच जाए तो एकदम वो महज ना उम्मीद हो जाते हैं। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कुशादा रोजी देता है और जिसे चाहे तंग? इसमें भी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं निशानियां हैं। फातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, बस क़राबतदार को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को इसका हक दे दीजिए। ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा देखना चाहते हैं, ऐसे ही लोग निजात पाने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 33 से 38, 33 से 38। इन आयतों का टॉपिक है, अगर रब की रज़ा चाहते हो। तो हक वालों को उनके हक दो। बहुत ही खूबसूरत आयत है। इंसान दुनिया में अपनी अपनी चीज़ों को, अपने माल और दौलत को अगर अल्लाह की रज़ा के लिए लगाएगा तो कल अल्लाह ताला उसको अपनी रज़ा देगा। और अल्लाह की रज़ा क्या है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे से ये कह देगा कि आज के दिन के बाद मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। आप सोचिए कि ईमान वाले की ज़िंदगी में ये दिन कितना खूबसूरत दिन होगा कि जब अल्लाह ताला उसको ये कह दे कि आज के बाद मैं तुमसे नाराज़ नहीं होगा। अगर दुनिया में हमें कोई भी ये कह देना कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो हम अपने दिल में एक बहुत हल्कापन महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लाँ मुझसे खुश है। कोशिश करते हैं हम लोगों को खुश करने की, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं होते। लेकिन अगर कोई हमारा अपना हमें कह दे, कभी आपके माँ बाप आपको इस उम्र में फ़ोन करें या आप उनके पास जाएं तो वो कहें बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो आप सोचिए आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शौहर ये कह दे, बच्चे कह दें, कोई भी कह दे, तो ज़रा सोचिए जिसको उसका रब कह दे कि मैं तुमसे खुश हूँ, फिर उस बंदे के खुशकिस्मत होने में क्या शक हो सकता है। सिर्फ छोटी सी उसकी कीमत देनी पड़ती है और वो क्या कि उस अल्लाह को खुश करना पड़ता है। इंशाल्लाह आपको ये सूरत पूरी होती है तो एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों में कर दे। फिर आगे फरमाया, वमा ऊती तुम रिबा, तुम जो सूद देते हो कि लोगों के माल में बढ़ता रहे, वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो कुछ सदका ज़कात तुम अल्लाह का चेहरा देखने और खुशनुदी के लिए दो, तो ऐसे लोग ही हैं अपना दो चंद करने वाले, यानी दुगना करने वाले। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर रोज़ी दी, फिर मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा। बताओ तुम्हारे शरीकों में से कोई भी है जो इनमें से कुछ भी कर सकता हो? अल्लाह ताला के लिए पाकी और बरतरी है हर उस शिर्क से जो ये लोग मुकर्रर करते हैं। खुशकी और तर्री में लोगों की बदामालियों के बायस फसाद फैल गया, इसलिए कि इन्हें इनके बास करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बास आ जाएं। ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही कि अगलों का अंजाम क्या हुआ, जिनमें से अक्सर लोग मुशरिक थे। फ़ाकिम वजहक लिद्दीन अल-क़य्यिम, बस आप अपना रुख उस सच्चे और सीधे दीन की तरफ रखें कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टल जाना अल्लाह की तरफ से है ही नहीं, अल्लाह की तरफ से है ही नहीं। इस दिन सब मुतफर्रिक हो जाएंगे, कुफर करने वालों पर इनके कुफर का वबाल होगा और नेक काम करने वाले अपनी ही आरामगाह संवार रहे होंगे, ताकि अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जजा दे। जो ईमान लाए और नेक अमाल किए वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। वह मिन आयाती ही, और इसकी निशानियों में से खुशखबरियाँ देने वाली हवाओं को चलाना भी है, इसलिए कि तुम्हें अपनी रहमत से लुत्फंदोज करे, और इसलिए कि इसके हुक्म से कश्तियाँ चलें, और इसलिए कि इसके फजल को तुम ढूंढो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो। और हमने आपसे पहले अपने रसूलों को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनके पास दलीलें लाए, फिर हमने गुनाहगारों से इंतकाम लिया। हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है। ये थी आयत नंबर 39 से 46, 39 से 46। इन आयतों का टॉपिक लिखिए, जो तुम्हारी नज़रों में बढ़ता है अल्लाह के पास नहीं बढ़ता। हाईलाइट कर लीजिए पहली ही आयत को। सूद की हुरमत के बारे में नाजिल होने वाली आयतों में से ये सबसे पहली आयत थी। गो के कुरान पाक में तरतीब के एतबार से ये आखिरी एतबार आयत है, लेकिन यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सूद के इशू को छेड़ा गया कि वमा आतई तुम मिर रिबा, और जो कुछ तुम देते हो रिबा में से क्यों? लियरबुवा फी अमवालिन नास, ताकि लोगों के माल में इजाफा हो, लेकिन फला यरबु इंदल्ला। ये आखिरी कील है जो सूद के मामले में लगाया जा रहा है। रिबा का लफ्ज़ जो होता है ना, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आप सूद, जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं या यूजरी कहते हैं, उसको समझेंगे। एक चीज़ क्या है, यानी आप इस रूम को देखिए, इसके अंदर कितनी ईंटें लगी, कितना सीमेंट लगा, फिर बना ना, जितनी ज़्यादा ईंटें लगी ये रूम बढ़ गया। ये है एक नेचुरल किस्म का बढ़ना। एक दूसरा सूरत क्या है कि ये बिलफर्ज इतनी ही ईंटें या इतना ही सारा सीमेंट और सब कुछ जमा करके एक ढेरी बना दी जाए तो क्या होगा? रूम नहीं बनेगा बल्कि एक ढेर बन जाएगा। सूद क्या है? रिबा कहते हैं गिल्टी को, ट्यूमर को। इसके अंदर फीलिंग एक्सपेंशन का नहीं आता बल्कि ढेर लगाने का आता है, हीप्स, यानी जैसे टीला होता है ना उस तरह। सूद क्या है कि आपके असल माल के ऊपर एक और लेयर लग जाती है, फिर एक और लगती है, एक और लगती है, नतीजा क्या होता है कि वो एक ट्यूमर बन जाती है। हम सोचते हैं कि माल बढ़ रहा है, यानी सूद से कोई भी लेन देन कर रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ड जो बिजनेसेस हैं या इंटरेस्ट बेस्ड जो घर हम ले रहे हैं, आज ले लेंगे 20 साल में इतने का होगा, हमने 2,000 का लिया, मतलब 2 लाख का लिया, ये कल इतने का होगा, ये सिर्फ हमारा ख्याल है। इतनी खूबसूरत में समझिए ये डिस्क्रिप्शन है इंटरेस्ट के मामले में कि अगर आप इसको फिगर्स में ले आएँ तो आप खुद ही देख लेंगे कि ये बात बिल्कुल एक हमारे जिसको कहना चाहिए ना कि धोखा है। छोटी सी बात जो मैंने लोगों से सुनी हुई है, अमूमन देखिए कि अमेरिका में एक घर जो मिलता है वो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि 2 लाख डॉलर का औसत दर्जे का। लोग कहते हैं हमने ये 200,000 का लिया, क्या किया इसकी, हमने $10,000 डाउन पेमेंट दी। अच्छा, अब क्या होगा? अब हम इसकी हर महीने $2,000 किस्त देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे। कितने साल देनी है? 25 साल देनी है। अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर ये घर आपका बनेगा। अब आप घर बैठ के अभी नहीं, बाद में जाके ज़रा फिगर आउट करके देखें कि जिस घर को वो 200,000 डॉलर्स, मतलब 200,000 का कर रहे थे, 25 साल के बाद वो उसका तकरीबन $600,000 पे कर चुके होते हैं और उनको नहीं पता। और जब वो ख़त्म होगा वो उस वक़्त उनका नहीं होगा, उस पर फिर कितनी चीज़ें होंगी। अल्लाह कहते हैं जो तुम समझते हो बढ़ता है वो नहीं बढ़ता। हमारी एक साथी थी, उनका बिजनेस था, कन्वीनियंट स्टोर था, और आपको पता है कि मोस्टली उसमें लीकर होता है। जब अल्लाह ने उनको समझ दी, कुरान पढ़ा, उन्होंने कहा हमें इसको नहीं रखना, हमें इसको बेचना है, और कहने लगी जब से ये बिजनेस बना है जितनी मनी इसमें से आती है वो सारी इसी पे लग जाती है, कोई इसकी किस्तों पे जाती है, कोई कुछ जाती है, हमें कुछ नहीं मिला। हम एक दफ़ा इसको बेचते हैं, काफ़ी रकम हमारे हाथ में आएगी, हम उससे छोटा मोटा काम शुरू करेंगे। आपको पता है कि जब उन्होंने बेचा, कहती एक पैनी हमारे घर में नहीं आई, एक पैनी नहीं आई। और इतना रो रही थी, इतनी कि 10-12 साल से मेरे मियाँ बूढ़े हो गए, इसके पीछे इतनी मेहनत की लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, कुछ नहीं बदल। जैसे ट्यूमर होती है ना तो बॉडी का सारा ब्लड छीन लेती है, ये जो कैंसर होता है या ब्रेन हेमरेज है वो भी ट्यूमर है। वो ट्यूमर एक इरेगुलर किस्म की ग्रोथ होती है, वो आपके बॉडी का सारा ब्लड लेती है। जिस चीज़ को इंटरेस्ट का पानी लग जाता है ना वो आपकी सारी ही बरकत छीन लेगा। अल्लाह ताला ने जहन साजी कर दी कि तुम कहते हो ये बढ़ता है लेकिन नहीं बढ़ता। फिर इसके बाद सूरह आल इमरान की आयतें आईं और फिर आखिर में सूरह बकरा की थी कि जिसमें फिर सूद का बुरा अंजाम बताया। अल्लाह ताला से इस प्यारे पाकीज़ा महीने में दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों को इस चीज़ से पाक करते हैं। यकीन करें कि ये कोई छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुरान के आखिर में मैं आपको इस अंदाज़ में ये बात कर रही हूँ कि अगर हम इस महीने में अगर इसी चीज़ से अपनी जान बचाने की नियत कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सुकून है। और अगर वक्त होता तो मैं आपको भी ऑनलाइन पे कुछ लोगों के कमेंट सुनाती कि जो इस मुसीबत से निकल चुके हैं, जो उनकी पहले कैफियत थी और जो आज की कैफियत है, उस पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाद दफ़ा बड़े बड़े घरों में वो खुशी नहीं मिलती जो छोटे घर में आके मिलती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की दवा रखी है, सिर्फ ये है कि अगर हम दिल से चाहेंगे इस चीज़ को ख़त्म करना तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद भी इसमें करेंगे। आगे देखते हैं आयत नंबर 47 से, वलकद अरसलना मिन कब्लिका रुसुलन इला कौमिहिम, और हमने आपसे पहले भी अपने रसूलों को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनके पास दलीलें लाए, फिर हमने गुनाहगारों से इंतकाम लिया, हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है। अल्लाह ताला हवाएं चलाता है, वो अबर को उठाती हैं, फिर अल्लाह ताला अपनी मंशा के मुताबिक इसे आसमान में फैला देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर आप देखते हैं कि इसके अंदर से कतरे निकलते हैं और जिन्हें अल्लाह चाहता है इन बंदों पर वो पानी बरसाता है तो वो खुश हो जाते हैं। यकीन मानिए कि बारिश इन पर बरसने से पहले पहले तो वो नाउम्मीद हो रहे थे, बस आप रहमत इलाही के आसार देखें कि ज़मीन की मौत के बाद किस तरह अल्लाह ताला उसे ज़िंदा कर देता है। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और वो हर हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम तेज़ हवाएं चला दें और ये लोग इन्हीं खेतों को मुरझाई हुई जर्द पड़ी हुई देख लें तो फिर इसके बाद ना शुक्री करने लगें। बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर मुड़ गए हों, और ना आप अंधों को इनकी हिदायत से हिदायत आप अंधों को इनकी गुमराही से हिदायत करने वाले हैं। आप तो सिर्फ इन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, बस वही इताअत करने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ईफ़िन, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया। सोचिए ज़रा अपना बचपन, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना कमज़ोर होता है, फिर इस कमज़ोरी के बाद तवानाई दी, फिर इस तवानाई के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। जो चाहता है पैदा कर देता है, वो सबसे पूरा वाकिफ़ और सब पर पूरा इल्म पूरा कादिर है। वो सबसे पूरा वाकिफ़ और सब पर पूरा कादिर है। ये थी आयत नंबर 47 से 54, 47 से 54। इसका उन्वान है बेबसी की हालत में आए, बेबस होकर जाते हो। तो बीच की क्या बात है फिर? अब देखिए, जब इंसान पैदा होता है कितना कमज़ोर होता है, हाथ भी नहीं उठा सकता। कुछ साल जवानी के आते हैं जो बन के, आप समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, उसके बाद फिर बुढ़ापा। अगर हमारे घरों में कोई बच्चा या कोई बूढ़ा है तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। ये दोनों कुव्वतों के बीच में हम जवान बैठे हैं। पीछे देखेंगे तो आपको अपनी कमज़ोरी दिखेगी, और अगर आगे देख लेंगे तो कमज़ोरी दिखेगी। तो जिस ज़ात ने इंसान को इस ज़ोफ़ पे पैदा करके फिर ज़ोफ़ पे ले गया, तो जो बीच के चंद साल हैं अगर वो भी उसके लिए इंसान लगा दे, तो आप देखिए कि फिर इंसान की ज़िंदगी में कितनी खैर आ सकती है। हम सोचते हैं सब ने बूढ़े होना, मैंने नहीं होना, सबको मौत आएगी मुझे नहीं होगी। और बाज़ दफ़ा जब मौत आती तो हम कहते हैं ये अचानक आ गई, हालांकि मौत कभी अचानक नहीं आती। मौत अपने पैगाम दे दे के आती है। बालों में सफ़ेद बालों का आना, चेहरे पे झुर्रियों का पड़ना, उठते बैठते घुटनों पे हाथ रखना, खाना खाया अब हज़म नहीं हुआ, ये सब किस चीज़ की अलामतें हैं कि मौत आने वाली है। जो बंदा आज दुनिया में उसके लिए तैयार होगा, वो एकदम मलकुल मौत को देख कर परेशान नहीं होगा। वही लोग मलकुल मौत को देख के परेशान होते हैं जो अभी ये सोचे हुए थे कि अभी हमें मरना नहीं। अल्लाह ताला हमें वक्त से पहले तैयारी करने वाला बना दे। व यौम तकूमु अस्सातु युक्सिमुल मुजरिमून, और जिस दिन क़यामत बरपा हो जाएगी, गुनाहगार लोग कस्में खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा ठहरे, एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, इसी तरह ये बहके हुए ही रहे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया, वो जवाब देंगे कि तुम तो जैसा किताबुल्लाह में है, यौमे क़यामत तक ठहरे रहे। आज का ये दिन क़यामत का दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं मानते थे। बस उस दिन जालिमों को इनका उज़र बहाना कुछ काम ना आएगा, ना इनसे तौबा और अमल तलब किया जाएगा। वलकद्दर अपना लिन्नासिफी हाजिल कुरान, बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मिसालें बयान कर दी हैं, आप इनके पास कोई भी निशानी लाएं, ये काफिर तो यही कहेंगे कि तुम बेहुदा बिल्कुल झूठे हो, तुम बेहुदा गो यानी बिल्कुल झूठे हो। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला क़ुलूबिल्लज़ीना ला यालमून, अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों पर जो कुछ समझ नहीं रखते यूं ही मोहर लगा देता है। बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। आपको लोग हल्का यानी बेसब्रा न करें जो यकीन नहीं रखते। ये थी आयत नंबर 55 से 60, 55 to 60। इसका उन्वान लिखेंगे इल्म और ईमान का साथ, इंसान को आखरत के लिए तैयार करता है। देखिए, एक चीज़ होती है इल्म, और इल्म के साथ जब ईमान मिल जाता है ना, तो इस दुनिया में रहकर इंसान आखरत को अपनी आंखों से देखकर उसकी तैयारी करने वाला बनता है। जितना इंसान इन दोनों चीज़ों से दूर होता है तो उसको लगता है कि दुनिया सिर्फ आज की दुनिया है और इसी में जीना और इसी पे मरना है। इस सूरत में हमने 3 दफ़ा अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह के चेहरे की बात की। लाइट बंद कीजिए, आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कैसे लोगों को अपना दीदार करवाएगा और क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको उसका हिंट दे देती हूँ ताकि, क्योंकि थोड़ा सा ये अरबी में और इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, आप अगर गौर से देखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें मिलेगा। अब अल्लाह करे कि इसमें आ जाए ये मेरे इसके अंदर। अतीक, अगर आप रूम में हैं और हमारे पास वो सेव्ड है तो दिखाइएगा मीटिंग विद अल्लाह का लिंक, क्योंकि हमने उस दिन भी ये देखा था, लेकिन ये जो मेरे पास है इसमें ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। कोशिश करती हूँ, अगर आपकी किस्मत में है तो आप लोग ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन साथ साथ करती जाती हूँ। इमाम इब्ने कय्यम है तो उनकी एक पोइम है कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो अल्लाह ताला के साथ उनकी बातचीत होगी, अल्लाह ताला जन्नतियों को बुलाएगा, फिर उनको अपनी पिछली ज़िंदगी के कुछ मराहल, कुछ मनाजिर जो है वो याद करवाएगा, और वो सारी बातें सुनते सुनते फिर अल्लाह ताला से बातें करेंगे। कभी उनको अपना कोई गुनाह याद आएगा तो अल्लाह ताला उनको तसल्ली देंगे इस बात की कि देखो मैंने तुम्हें जो भी इस दुनिया में मतलब दिया था वो मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि तुम अगर तौबा ना करते तो तुम्हारा क्या हाल होता। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमारे लिए इस काम में आसानी कर दे। मुझे लग रहा है कि वो इस हमारे ना इस इंटरनेट कनेक्शन पे वो नहीं, पता नहीं वेबसाइट खुलती, लेकिन अगर बाद में हुआ तो मैं आपको कोई और अभी दिखा देती हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए कि हम इस दुनिया के मज़ों में खोए रहते हैं ना, हमें कितनी दफ़े इस बात का ख्याल आता है कि हमारा रब हमसे राज़ी है कि नाराज़ है। अगर एक दफ़ा बंदे को वो दिन याद रहे तो कभी उसको अल्लाह के लिए बैठना, उसको अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना मुश्किल लगे, और जब अल्लाह की रज़ा सामने आती है तो दुनिया सारी कितनी छोटी लगती है। हम में से किसी को नहीं अभी पता कि हम में से कोई उस वक्त वहाँ होगा कि नहीं, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं। अभी नहीं, फीलिंग्स के साथ सूरह लुकमान को सुनते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं कि सिर्फ़ अगर आप इसको सुन के ही समझते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह लुकमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, हुदा व रहमतल लिल मुहसिनीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं जो नेकुकारों के लिए हैं, जो नेक काम करने वालों के लिए रहबर और सरासर रहमत है, जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखरत पर कामिल यकीन रखते हैं। उलाइका ला खुदम में रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग निजात पाने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 5। इन आयत का टॉपिक है एहसान के साथ जीने वाले कामयाब हो गए। एहसान क्या होता है? कि किसी काम को एक्सीलेंसी के दर्जे पे करना। इन आयात में अल्लाह ताला ने कोई बहुत ज़्यादा आमाल की बात नहीं की, बस ये कहा कि तुम मेरे रास्ते में जो काम करो आसान तरीके से करो, हक से ज़्यादा बढ़ के लोगों को दो और अल्लाह की इबादत फ़राइज़ के साथ नवाफिल करो, लेकिन जो काम करो उसको ये देख लो कि तुम्हारा हर अमल उस ज़ात के सामने पेश किया जाएगा जो ज़मीन व आसमान को बनाने वाली। अब जब अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं और महसूस करते हैं तो वाकई अपनी इबादत कितनी हेच लगती है ना, ये पेश करेंगे उसको। किसी बड़े को कुछ देना होता है तो 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये उसके दर्जे का है भी कि नहीं। हमारी नमाज़ें और हमारे रोज़े और हमारी इबादत अल्लाह के सामने तोहफ़ों की सूरत में पेश होते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी हर इबादत और हर नेकी में इखलास भी पैदा कर दे और उसको वैसा करने की तौफीक दे जिससे वो राज़ी हो जाए। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, और बास लोग ऐसे भी हैं जो लख बातों को मोल लेते हैं कि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और इसे हंसी बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती जब इनके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो तकब्बुर करता हुआ इस तरह मुँह फेर लेता है गोया इसने सुना ही नहीं, गोया कि इनके दोनों कानों में डांट लगे हुए हैं। आप इसे दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए सुन्नत के मुताबिक, इनके लिए नेमतों वाली जन्नतें हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, वो बहुत बड़ी इज्जत और गलबे वाला और कामिल हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 6 से 9, 6 to 9। इन आयतों का टॉपिक है लहवल हदीस, हक से रोक लेता है। यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लहवल हदीस, इसकी तफसीर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हर वो चीज़ जो इंसान को असल मकसद से गाफिल कर दें। और जब आप मुफसरीन की आरा देखते हैं तो वो कहते हैं कि लहवल से मुराद गिना है, गाना। एक शख्स था नज़र बिन हारिस, उसने जब लोगों को इस्लाम की तरफ आते हुए देखा तो उसको हसद पैदा हुआ कि ये क्या हुआ, सभी लोग कुरान की तरफ चल पड़े। पहले तो कुछ कोशिशें की लेकिन जब उसमें कामयाब ना हुआ तो वो मुल्क शाम गया। वहाँ से किस्से, कहानियाँ, फिक्शन कह लें आज के दौर में, कुछ ऐसी झूठी कहानियाँ रुस्तम और अस्फंजार के किस्से हुए वो ले आया और साथ कुछ नाचने गाने वाली लौंडियाँ ले आया। ख़ास तौर पे उन रास्तों पे उसको रोक बिठा देता उनको जहाँ से सहाबे कराम दीन के लिए गुज़रते और इल्म का उनका सफ़र होता, और ख्वाहिश करता कि वो इनको अपनी तरफ माइल करें। और उसकी ये कोशिश क्या थी कि लोग असल से हट जाएं। मैं सोचती हूँ कि अगर आज के दौर में नज़र बिन हारिस होता कितना खुशी से फूले न समाता। उसने तो चंद लौंडियाँ मक्का की गलियों में खड़ी की थी, आज तो लौंडियाँ लोगों के सरों पर नाच रही हैं, उनके कानों को लगी हुई, उनके बेडरूम्स के अंदर, उनके साइड टेबल्स पर, गाड़ी चलाते हुए। कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह के रास्ते से रोकती हैं। और अल्लाह ने वो असर भी लिख दिया कि जब ऐसे लोगों को आप हक बात कहते हैं तो इस तरह सुनी अनसुनी करते हैं जैसे कभी सुना ही नहीं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि गिना दिल के अंदर इस तरह निफाक पैदा करता है जैसे बारिश से ज़मीन पर सब्ज़ा उगता है। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रहती, आजमा लें। आप कितने साल से स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहे कुरान के सफ़र की, संजीदा होने की, लेने की, इसको दिल पे लेने की, वो क्यों नहीं कामयाब हो पाते? क्योंकि अगर हमारे कान ऐसी चीज़ों के रस्सियाँ हों जो बिल्कुल असल मकसद से गाफिल कर दें। आप देखिए कि जब लोग अपनी मनपसंद चीज़ें देख या सुन रहे होते हैं उनको होश ही नहीं होती, माँ बुला रही है या बीवी बुला रही है या क्या है, यानी बेकार बेमकसद ज़िंदगी गुजरती है। और आज के दौर का तो बुत ही लहवल हदीस है, एंटरटेनमेंट तो ज़िंदगी है। छोटे बच्चे को हम एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसी मशीनों के सामने बिठा देते हैं कि उसकी मत मरी जाती है, उसको होश नहीं रहती, उसको माँ की, बाप की, बड़े की, छोटे की कोई परवाह नहीं रहती। और बड़े होते होते आप देखिए कैसे लगता है कि आज ज़िंदगी के दो ही मकसद हैं, या माश है और या फिर क्या है, आप बताइए, या माश है या एंटरटेनमेंट है। या हम जॉब पे होते हैं, काम पे होते हैं, घर आते हैं तो एंटरटेनमेंट के नाम पे बैठ जाते हैं कि अब सारे दिन के थके हुए आए तो क्या अब हम अभी भी ना देखें। देखिए मिजाज बदलता है ना तो इंसान बेकार चीज़ों से अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करता है। आज क्यों सेहतमंद किस्म की तफरीहात नहीं, नेचर बाहर बिखरी पड़ी है। आज कितने लोग हैं जो सैर करने गए, कब आखिरी दफ़ा हम अपने बच्चों को लेके इस तरह बाहर गए कि उनको हमने पहाड़ दिखाए, दरिया दिखाए। हम कब उनको हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, हम कब उनको स्विमिंग कराते हैं इस तरह से कि उनकी एक्सरसाइज हो। हमने बेजान चीज़ों के आगे ख़ुद को भी रखा और दूसरों को रखा। ठीक है अगर इंसान किसी हद तक एक ख़ास फ़ायदा उठाते हुए अपने आप पर काबू पाते हुए कुछ फ़ायदा उठाए, लेकिन इन चीज़ों का बेबी सिटर तो ना यूज़ कीजिए। आज के बेबी सिटर्स हैं ये बचपन से बच्चों को रखते हैं और उसका नतीजा क्या है कि आप देखिए कि एक बच्चा जो दिन में कितने घंटे टीवी देखता है। आप पढ़िए, मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो वक्त का लिहाज रखते हुए आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, कि जो इन चीज़ों से जो लहरें निकलती हैं वो हमारे मेमोरी को कैसे लॉस करती हैं, हमारे दिल पे कितना असर होता है, हमारी बॉडी में कितना नुकसान होता है। इवन ये जो कंप्यूटर्स और ये जो भी ऐसी चीज़ें इनके अंदर से एक रेस निकलती हैं, एक इन हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप ईमेल में भेजेंगे आप लोगों को, तो उसमें यानी उन्होंने दिखाया था कि आज के लोग साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की है कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में हम लोग रहते हैं तो हमारी बॉडी इन रेज़ को एब्जॉर्ब करती है और उससे बॉडी का इनर सिस्टम बिगड़ता है। फिर उसके उन्होंने इलाज बताए हुए थे कि अगर आप दिन में कुछ वक्त अपने आप को इस पोजीशन में रखें कि आपका सर नीचे हो, आपके घुटने टिके हुए हों, तो आपकी बॉडी से रेस जो है वो रिलीज होती हैं। और ये वही कैफियत है जो हम मुसलमानों की नमाज में होती है। और उसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया का सेंटर, यानी ये भी अब जाहिर है कि रेस एक सेंटर से जाती है ना, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया का जो ग्लोब है उसके बिल्कुल मिडल पोर्शन में जाके अगर कोई सजदा करता है इसी पोजीशन में तो मैक्सिमम उसकी बॉडी से ये रेस जो निकलती हैं और उसको रिलैक्सेशन होता है और वो जो जगह है वो खाना कब है। आज अल्लाह ने क्यों उसको टेंशन फ्री जोन कहा, क्यों उसको अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि वहाँ जाके लोग अमन और चैन को पाते हैं। आज मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे कि ये लोग जो दुनियावी तरक्की की पीक पे है ना, अगर ये दीन पे आ जाए ये साइंस के ज़रिए से लोगों को मुसलमान कर लेंगे। हम मुसलमान ना साइंस पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, हर हर वो चीज़ जो कुरान पाक में आती है उसको अब ये अपने तौर पे कम कर रहे हैं। इनको पता है कि टीवी देखने के असरात जो उसकी बेस पे ये टीवी को ख़त्म करेंगे या कम करेंगे। हम वो बात जो अल्लाह की बात समझ के नहीं मानते वो लोगों की बात मानने की है। तो बहरहाल इस वक्त तो सिर्फ इसमें से यही देख सकते हैं कि बातें दो ही होती हैं, एक नसीहत की होती है और एक तफरीह की होती है। नसीहत की बात उसी को समझ आती है जो हर वक्त का खेल और तमाशों के मूड में ना हो और जिसकी ज़िंदगी कि सिर्फ लहव और लाइव बन जाए। वो अल्लाह के नबी की वो हदीस याद रखे कि दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया जो है मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिर के लिए एक जन्नत है। जिनको वहाँ इतनी एंटरटेनमेंट मिलने वाली है उनको यहाँ इसकी परवाह क्या होगी, और जिनको यहाँ लेनी है फिर अल्लाह ताला उनको वहाँ महरूम कर देगा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बामकसद कर दे। आज की खातून क्यों अपना वक्त टीवी के आगे गुजारती है, उसके उस काम ही कोई नहीं। सुबह तो आधे दो तीन एक आध घंटे में घर साफ हो जाता है, फिर अगर वो इंडियन मूवी लगा के ना देखे तो वो क्या करे। उसको परदेश में अपनी माँ याद आएगी, उसको बाप याद आएगा, उसको भाई बहन याद आएंगे, वो कहती है मैं क्या करूँ, और आप उसको कोई काम दीजिए। हम अपने आप को जब फारिग रखते हैं ना तो नतीजा क्या होता है कि शैतान के हाथों में आ जाते हैं और उसकी वजह से फिर ज़िंदगी में सब बेकार चीज़ें आने लगती हैं। सिर्फ आप अपना टेस्ट चेंज करके देखें, वही लज्जत जो आपको कल किसी और महफिल में आती थी वो अल्लाह के कलाम की मजलिस में आएगी, और इंशाल्लाह उसमें लज्जत भी है और अजर भी है। अल्लाह ताला हमें इसी की तौफीक अता फरमाए। खलक समावाती बगैरी अमदिन तरौनहा, इसी ने आसमानों को बग़ैर सतून के पैदा किया और तुम इन्हें देख रहे हो, और इसने ज़मीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वो तुम्हें जुम्बिश न दे सके, और हर तरह के जानदार ज़मीन में फैला दिए, और हमने आसमान से पानी बरसाकर ज़मीन में हर किस्म के नफीस जोड़े उगा दिए। यह है अल्लाह की मखलूक, अब तुम मुझे इसके सिवा दूसरे किसी की कोई मखलूक तो दिखाओ, कुछ नहीं बल्कि ये ज़ालिम खुली गुमराही में है। वलकद आतैना लुकमान अल्हिकमा, और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह का शुक्र कर, और हर शुक्र करने वाला अपने ही नफ़े के लिए शुक्र करता है। जो भी नाशुक्री करे वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफ़ों वाला है। और जबकि लुकमान ने वास करते हुए कहा अपने बेटे से कि मेरे प्यारे बच्चे अल्लाह के साथ शरीक ना करना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। हमने इंसान को इसके माँ बाप के मुतल्लिक नसीहत की। इसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर इसे हमल में रखा और इसकी दूध छुड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर। तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है, और वो दोनों अगर तुझ पर किस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म ना हो, तो इनका कहना ना मानना। हाँ, दुनिया में इनके साथ अच्छी तरह बसर करना और इसकी राह चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो। तुम्हारा सबका लौटना मेरी ही तरफ है। तुम जो कुछ करते हो इससे मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। या बुनैया इन्नहा इंतकु मिसकाल हब्बतिन मिन हरदल। प्यारे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो, फिर भी वो ख्वाह किसी चट्टान में हो या आसमानों में या ज़मीन में हो, इसे अल्लाह ज़रूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और ख़बरदार है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना, और जो मुसीबत तुम पर आ जाए सब्र करना। यकीन मानो कि ये बड़े ताकीदी कामों में से है। और लोगों के सामने अपने गाल ना फुलाओ और ज़मीन पर इतरा कर ना चलो। किसी तकबर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अपनी रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ पस्त करो। यकीनन आवाज़ों में सबसे बदतर आवाज़ गधों की आवाज़ है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को तुम्हारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ज़ाहरी और बातनी नेमतें पूरी दीं? बस लोग अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के और बग़ैर हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ा करते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही की ताबेदारी करो, तो कहते हैं हमने तो जिस तरीके पर अपने बाप दादाओं को पाया उसी की ताबेदारी करेंगे, अगरचे शैतान इनके बड़ों को दोजख़ के अज़ाब की तरफ बुलाता हो। वमन युस्लिम वजहहू इलल्लाह वहुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसका बिलुरवतिल वुस्का व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी वो नेकुकार, यकीनन इसने मजबूत कड़ा थाम लिया, तमाम कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ है। काफिरों के कुफर से आप रंजीदा ना हो, आखिर इन सब का लौटना तो हमारी जानिब ही है। फिर हम इनको बताएंगे जो उन्होंने किया है। बेशक अल्लाह ताला सीनों के भेदों तक से वाकिफ़ है। हम इन्हें को कुछ थोड़ा सा फ़ायदा दे भी दें, लेकिन बिलाखिर हम इन्हें बेचारगी की हालत में सख्त अज़ाब की तरफ हंका ले जाएंगे। ये थी आयत नंबर 10 से 24, 10 to 24। इन आयतों के दो टॉपिक्स हम लिखेंगे। पहला टॉपिक, लुकमान की नसीहत अपने बेटे को। इसमें हमने बहुत ही खूबसूरत तरतीब देखी। अगर आप पूरे रुकू पे गौर करते हुए अपने लिए अमल की बातें रखें, तो पहली बात तो ये है कि पहली चीज़ जो बच्चों को सिखाने की है वो अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बंदे को अल्लाह के करीब करता है और फिर बाकी काम भी करने के काबिल कर देता है। दूसरी बात जो सिखाई वो क्या थी कि शिर्क ना करो। हम बच्चों को बहुत सारे अच्छे या बुरे कामों से रोक टोक करते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं सिखा पाते कि करो क्यों। जब बच्चों को आप कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़ो, तो साथ ये भी बताया करें कि क्यों पढ़ो। बस माएँ बच्चों को ज़बरदस्ती नमाज़ पे लगाती हैं और ये नहीं बताती करना क्यों है। ऐसी ही एक माँ ने एक मौके पे मेरे साथ अपनी बच्ची के सामने मुझे कहा कि इसको डांटें और समझाएं, ये नमाज़ नहीं पढ़ती। खैर, मुझे भी बुरा लगा कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, बच्ची की इंसल्ट की सबके सामने। बात शुरू हुई, हमने बात जो दर्स में की वो इसी तरह से की कि आपको कोई कुछ दे तो आप क्या करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। इस तरह कर करा के बात हुई, तो मैंने उसके अंदर बता दिया कि अच्छा, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो हम उसको जवाब में क्या दें। हमें थैंक यू कहना है तो 5 वक्त की नमाज़ जो है ये 5 वक्त का थैंक यू। बाद में उसी बच्ची ने मुझे कहा कि आज आपने जो वजह बताई है नमाज़ पढ़ने की, मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताई। मेरी मम्मी ऑलवेज से रीड नमाज़, बट शी डिडंट से कि वाई आई विल रीड नमाज़। तो पहली चीज़ है कि उनको अल्लाह की याद दहानी, अल्लाह ताला का तारुफ कराइए, फिर उनको नमाज की तरफ डालिए। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए कि इसमें करेक्टर बिल्डिंग की बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। इस पर भी हमारा एक लेक्चर हो चुका है, बल्कि ये सूरत लुकमान अभी मैंने नॉर्वे में एक कोर्स हमने किया था मिशलेरा, किसी मौके पर आपको भी कराया जा सकता है। तो बहुत डिटेल से देखा था कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। बाज़ दफ़ा सिर्फ हम फोर्स करते हैं लेकिन उसको फिर पेश नहीं करते। फिर इसमें एक और चीज़ जो आप हाईलाइट करेंगे आयत नंबर 18 में, वला तुस्सा इरखद कलिन नासी वला तमशी फिलर दी मराहा। मुझे लगता है आज के कल्चर पर चोट है इसमें। बस दफ़ा देखिए कि बास लोग जो दुनियावी एतबार से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महज़ब समझते हैं, लेकिन उनका लोगों के साथ एटीट्यूड क्या होता है कि माँ की दोस्त आ जाए तो बच्चों को केयर नहीं, बाप का दोस्त आ जाए तो केयर नहीं, अपने दोस्तों के बीच में और यंग्स में रहते हैं तो बहुत अच्छे अखलाक के, और अगर इवन कोई गैर फ़ोन भी करते हैं तो उनको इस तरह फील करते हैं मम्मी इज़ नॉट होम, चलें खुदा हाफिज़। यानी ये जो गाल फुलाने वाली बात है ना, ये भी एक तकब्बुर की बात होती है। बच्चियों और बच्चों दोनों की तरबियत में ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको दूसरों के साथ कैसे स्माइली रहना है। फिर ये जो तमशी फिलर्दी मरा है ना, इसको देख के तो वाकई मुझे एक तकलीफ़ की हद तक महसूस होता है कि बस दफ़ा कुछ लिबास भी ऐसे होते हैं कि उसमें एक अकड़ का एहसास होता है, वो बेचारे झुकना भी चाहे तो नहीं झुक सकते, इतने यानी टाइट ड्रेसेस हैं या इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हर एक सिर्फ अपने आप को देख ले मिरर में। मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान अपने आप को देखे ना, जब हम ढीले ढाले कपड़ों में होते हैं ना तो हमारे अंदर एक आजजी आती है, हमारी चाल में भी एक नरमी आती है, और जब हम खुद बहुत अपने आप को टाइट रखें कि कहीं से हम हिल नहीं सकते तो वो चाल भी एक अजीबो गरीब सी बनने लगती है। अल्लाह ताला कहते हैं चाल भी ऐसा रखो, तुम अकड़ के मत चलो, तुम पहाड़ों की बुलंदी को नहीं पहुंचोगे। और फिर आप देखिए कि चलने का स्टाइल बताया। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने लफ्ज़ों में लिखें और इसकी बेस पे आप अपने आप को और अपने बच्चों को चेक करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी चीज़ें आज हमारी इस्लाम से ख़िलाफ़ हैं। ये जो बात है वक्सित फ़ी मशिक, चाल में नरमी रखो। अब आज आप देखिए जो हमारे चलने के स्टाइल हैं, पाँव मारने के स्टाइल हैं, ऊंची हील की जूतियाँ हैं, उससे क्या होता है कि बाज़ दफ़ा रौनत ही रौनत दिखती है। फिर आप देखिए कि वख्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ों को धीमा रखो। आज के दौर में ऐसा लगता है कि हम जितना ऊंची बोलेंगे और जितना ज़्यादा बोलेंगे शायद उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कोई बच्चा। तो बहरहाल इसमें गधे की आवाज़ है, अगर आपने कभी सुनी हो तो उसको मैच भी किया जा सकता है। कुछ लोगों की आवाज़ें ऐसी ही उठ निकलती हैं, और ख़ास तौर पे जब वो बिल्कुल बेतकल्लुफ़ महफिलों में होते हैं तो पता नहीं लगता कि कौन क्या बोल रहा है, इतनी ऊंची आवाज़ होती है। तो आप कभी भी अगर इस पूरे लेसन की तफसीर सुन सकें डिटेल से, इसमें से बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे निकल सकते हैं जिसकी बेस पे हम बच्चों की भी तरबियत कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि बच्चों की तरबियत से एक फ़ायदा ये भी होता है कि फिर हमारी भी तरबियत होने लगती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं ना, वो भी हमारे अंदर नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमें अपनी भी तौफीक अता फरमाए इस्लाह की और दूसरों की भी। जी आयत 25 से पढ़ेंगे ना। हाँ जी, वलैन सालतहुम मन खलक समावाती वल अर्द, अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है तो ये ज़रूर जवाब देंगे कि अल्लाह, तो कह दीजिए कि सब तारीफ़ों के लायक तो अल्लाह ही है, लेकिन इनमें से अक्सर बेइल्म है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही का है, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बड़ा बेनियाज और तारीफ़ और सना के लायक है। अगर रुए ज़मीन के तमाम दरख्त अगर कलमे रुए ज़मीन के तमाम दरख्तों के अगर कलमे हो जाएं और तमाम समंदरों की स्याही हो और इसके बाद 7 समंदर और हों, ताहम अल्लाह के कलेमात ख़त्म नहीं हो सकते, बेशक अल्लाह ताला गालिब और बाहिकमत है। तुम सबकी पैदाइश और मरने के बाद ज़िंदा करना ऐसा ही है जैसे एक इंसान का, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह ताला रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता है? सूरज चांद को इसी ने फरमा बरदार कर रखा है, हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता रहे। अल्लाह ताला हर चीज़ से जो कुछ तुम करते हो खबरदार है। ये इंतजामात इसी वजह से हैं कि अल्लाह ताला हक है, और इसके सिवा जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल है, और यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंदियों वाला और बड़ी शान वाला है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि दरिया में कश्तियां अल्लाह के फजल से चल रही हैं इसलिए कि वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए? यकीनन इसमें हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वैज़ा गशियहुम मौजुन, और जब इन पर मौजें साहिबानों की तरह छा जाती हैं तो वह नहायत खुलूस के साथ एतकात करते हुए अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब वो बारी ताला इन्हें निजात देकर खुशकी की तरफ पहुंचाता है तो कुछ इसमें से इतदाल पर रहते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो बदहद और नाशुक्रे हों। लोगो या युहन्ना सुत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो और इस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप बेटे को कोई नफ़ा न पहुँचा पहुंचा सकेगा और ना बेटा अपने बाप का ज़रा सा भी नफ़ा करने वाला होगा। याद रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है। देखो, तुम्हें धोखे की ज़िंदगी में वो धोखेबाज धोखा ना दे दे। बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है और माँ के पेट में जो है उसे जानता है। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, ना किसी को ये मालूम है कि किस ज़मीन पे मरेगा। याद रखो, अल्लाह ही पूरे इल्म वाला और सही खबरों वाला है। अल्लाह, ये थी आयत नंबर 25 से 34, 25 to 34। इसका उन्वान है नफ्स के धोखे। और इन आयात पे, ये जो आखिरी आयतें थी, इस पे एक लेक्चर भी है वेबसाइट पे, अगर आप देखेंगे दावा सीरीज़ में नफ्स के धोखे, तो उस पे इन आयात पे तदब्बुर करने की दावत दी गई है कि शैतान सारी ज़िंदगी इंसान को धोखों में डालता है। ऐसे लगता है कि जो तुम कर रहे हो वही ठीक है, और जिस काम से, यानी तुम्हें दीन जिसकी तरफ बुलाता है, वो दुरुस्त नहीं। तो जो बंदा अपने नफ्स के धोखे से निकल आएगा, अल्लाह ताला फिर उसके लिए बहुत ही आसानियाँ करेगा। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इस सूरत में जितनी खूबसूरत बातें थी, हम उसका हक तो नहीं अदा कर सके, लेकिन हमने सिर्फ उसके तर्जमे से भी अगर कोई मैसेज लिया है, तो अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। गोल तो हमारा आज अगली सूरत, बल्कि सूरत सजदा तो आपको पता है कि पढ़ते ही रात को है ना। अगर 5-10 मिनट सदका करना चाहते हैं तो इसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह, इंशाल्लाह सुबह के सेशन में इसको बढ़ाएंगे। जी पढ़ ले। अच्छा, आप रुक सकते हैं जी। चलें फिर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ उतनी देर, अगर वक्त है तो फिर मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। नहीं, आप लोग ले लें ब्रेक, मैं उसको आपके लिए कुछ दिखाती हूँ। जी आप लोग, 5 मिनट का ब्रेक है और उसके बीच में इंशाल्लाह आपके लिए कुछ प्ले करते हैं अभी। किसी को नींद आ रही है तो चाय पी ले। खुलासा है हदीस का कि शैतान जब सोता है, इंसान जब सोता है, तो शैतान उसके बालों में 3 गिरहें लगाता है। अगर सुबह के वक्त इंसान उठ जाता है, अजान सुनता है, तो उसकी पहली गिरह खुल जाती है, पहली नॉट उसकी निकल जाती है। फिर अगर उसके बाद उठ के वुज़ू कर लेता है तो दूसरी नॉट भी खुल जाती है, और उसके बाद अगर जिक्र करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो तीसरी नॉट भी खुल जाती है, और उसके बाद वो सारा दिन शैतान के चुंगल से आज़ाद रहता है। इसके बरक्स जो बंदा इन तीनों कामों को नहीं करता, तो सारा दिन वो शैतान के कब्ज़े में रहता है और उसका दिल परेशान होता है। इस क्लिप को आप आज देखें, हर रात आपको एक डिफरेंट क्लिप दिखाएंगे, ताकि आप अपने आप को चेक करें कि कहीं हमारे साथ ये तो नहीं होता कि अलार्म को सुन के हम बंद कर देते हैं, ये सोच के कि अभी तो सिर्फ़ वक्त शुरू हुआ है, अभी तो बहुत वक्त है, बाद में उठेंगे, और फिर जब हमारी आंख खुलती है तो वो सूरज निकलने का वक्त हो चुका होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। सूरत लुकमान को, सूरत सजदा को शुरू करेंगे। सूरत सजदा, इस सूरत की जो बहुत ही खूबसूरत बात है वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने, यानी आपकी एक ज़ौजा मुहतरमा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते नहीं थे जब तक सूरत सजदा और सूरत मुल्क नहीं पढ़ते। ये हदीस सुनते वक्त हम सब भी अपने आप को चेक करें कि क्या हम भी ऐसे ही करते हैं, और इंशाल्लाह आज इस प्यारी सी रात में पढ़ते हैं तो साथ ही नियत भी कर लीजिए, मैं भी करती हूँ और आप भी कीजिए, कि फिर अब इसके बाद हमारी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी ना आए कि हम इस सूरत को पढ़े बगैर सोएं। क्या है इसमें, अभी इसके ख़जानों को लूट लेंगे। आप अगर वाकई इसके मैसेज पे फोकस करते हुए सुनेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि आखिर इस सूरत का नाम सजदा क्यों है, और आखिर अल्लाह के नबी सल्लम इसको रात को क्यों पढ़ते थे। इस सोच के साथ सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत सजदा, जी वो तो मैंने कह दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। बिला शुबा इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इसने घड़ लिया है? नहीं नहीं बल्कि ये तेरे रब्बे ताला की तरफ से हक है, ताकि आप इनको डराएं जिनके पास कोई राह कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। कौन रब डराता है? अब उसका कुछ तारुफ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई मददगार और सिफारशी नहीं, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से लेकर ज़मीन तक के हर काम की तदबीर करता है, फिर हर काम को एक ऐसे दिन में इसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाज़ा तुम्हारी गिनती के 1,000 साल के बराबर है। यही है छुपे खुले का जानने वाला, ज़बरदस्त गाले बहुत मेहरबान। अल्लज़ी अख्सना कुल्ल शैइन खलकहू व बदा खलकल इंसानी मिन तीन। जिसने नहायत खूब बनाई जो चीज़ भी बनाई और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी नस्ल एक बेवक़त पानी के निचोड़ से चिलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें अपनी रूह फूंक दी। इसी ने तुम्हारे कान आँखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत थोड़ा एहसान मानते हो। ये थी आयत नंबर 1 से 9। इसका उन्वान है बहुत थोड़ा तुम एहसान मानते हो। सच? क्या वाकई हम अल्लाह का उतना एहसान मानते हैं जितना मानना चाहिए? सच कहते हैं ना अल्लाह ताला कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। आपने नोट किया होगा कि इन इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला के कितने नाम और उसकी कितनी एट्रीब्यूट्स गुजरी। और यही इंसान के लिए एक इम्तिहान है कि जब रात को बिस्तर पे लेटे तो उसका दिल सबकी बड़ाई से हटके एक रब की बड़ाई को मान चुका हो। सारा दिन इंसान भाग दौड़ करता है ना, इधर जाता है उधर जाता है, भागता है दौड़ता है। बहुत सफ़ा उसको लगने लगता है मैं बड़ा हूँ, किसी से नफ़ा मिलता है तो लगता है ये बड़े हैं, लेकिन ज़ात वही बड़ी है जिसके बगैर हमारा एक दिन नहीं चल सकता। हाईलाइट करने के काबिल है आयत नंबर 9। 9 का लास्ट पार्ट करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं वजह अलकुमोसम वल अबसार अवल अफ़ीदा। कान आँखें और दिल, और इसके साथ ही शुक्र की बात है। ये वो 3 चीज़ें हैं। पहले पारे में इनका तذکرہ शुरू होता है और 30वें पारे तक अब देखेंगे इनका तذکرہ जाएगा। क्यों? इसलिए कि हिदायत को कबूल करने के यही 3 रिसेप्टर्स होते हैं। या हम कानों से कोई बात सुनते हैं, या आँखों से देखते हैं, या उसको दिल से महसूस करते हैं। अगर आँखों को वो नहीं दिखाया जो दिखाने का हक़ था, और कानों को वो नहीं सुनाया जो कानों को सुनाने का हक़ था, और दिल जिस मोहब्बत के लिए बना, अपनी अपने मालिक की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अगर उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत की बजाय कुछ बेजान और कुछ जानदार चीज़ों की मोहब्बत रखी, तो याद रखिए कि कलीलम्मा तशकुरून, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं। हम इन्हीं चीज़ों को पा के दुनिया की क्या कुछ चीज़ें नहीं ले लेते, लेकिन अपने रब के साथ हमारा ताल्लुक कैसा है? अगर सिर्फ इन आयतों पे अपने लिए एक छोटी सी एक्टिविटी नोट कर लें कि मैंने अपनी आँखों और कान और दिल, इन तीनों की एक्टिविटीज़ पे अब नज़र रखनी है। सिर्फ अभी सिर्फ चेक रखना सीखें। हर रात जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप चाहें तो तर्जमे के साथ पढ़ लें, चाहें तो सादा पढ़ें, लेकिन ये हिस्से हाईलाइट करके जब कभी आप इस आयत पे पहुँचें तो उस पूरे दिन में मोटी मोटी बातें सिर्फ अपने हाफ़ज़े की बुनियाद पे चेक करें कि आज कानों ने गलत तो नहीं सुना, आज आंखों ने कोई गलत चीज़ तो नहीं देखी, और आज दिल में कोई ऐसी चीज़ की तमन्ना तो नहीं जागी कि जो मुझे असल मकसद से हटा दे। उम्मीद है कि जब हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो बहुत जल्दी हमें इन चीज़ों पे काबू होने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। वकालू अइज़ा दललना फिल अर्थ। और वो कहने लगे क्या जब हम मिट्टी में रल मिल जाएंगे, क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकरर किया गया है, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। और वहां क्या होगा जरा सुनिएगा इस आयत को तवज्जो देते हुए। वलौ तराइज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, काश के आप देखते कि जबकि गुनाहगार लोग अपने रब्बे ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, वो सर जो सारी जिंदगी न झुका आज झुका होगा, कहेंगे हमारे रब हमने देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक आमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। आज इकरार हो रहा है लेकिन बात बनती नहीं। वलौ शिना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि मैं ज़रूर ज़रूर जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से पुर कर दूंगा। फजूकू बिमा नसी तुम लिका अयोमिकुम हाजा, अब तुम अपने इस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मज़ा चखो, हमने भी तुम्हें भुला दिया और अपने किए हुए आमाल की शामत से बद अबदी अजाब का मज़ा चखो। ये थी आयत नंबर 10 से 14, 10 to 14। इन आयत का टॉपिक लिखिए, मौत का फरिश्ता तुम्हारी घात में है। घात का मतलब यह है कि तुम पे नज़रें लगाए हुए, किसी वक्त आएगा। और आयत 11 का लफ्ज़ वुक्कील बिकुम भी हाईलाइट कर लें। वकील का लफ्ज़ तो आपने उर्दू में सुना होगा, लॉयर जिसको बोलते हैं, उसी से है ये लफ्ज़ वुक्कीला, खुद नहीं किसी ने उसको मुकरर किया हुआ है। मुझे इस आयत को पढ़ते हुए जो फीलिंग्स आ रही हैं वो क्या है कि मौत का फरिश्ता हम पे नज़र लगाए हुए है, कहाँ इसको पकड़ूँ। आपने एक वाक्य सुना होगा तारीख का, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो थे वो जिन्नों को और भी मुसख़र उन जिन जिन भी उनके कब्ज़े में थे और कुछ अनयूजल किस्म की अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी थी, एक मौके पे उनके पास एक शख्स आया, दरबार में बैठा हुआ था, एक दूसरा शख्स आया और वो बैठे हुए शख्स को घूरने लगा। उसके घूरने से उस शख्स के ऊपर इतनी दहशत तारी हुई, घबराया कि हज़रत सलेमान को कहने लगा कि मुझे इस शख्स से खौफ आ रहा है, मुझे कहीं दूर भेज दें, मैं इधर नहीं रहना चाहता। आपको पता है कि उनको अल्लाह ताला ने हवाओं और इस तरह के परिंदों को मुसख़र किया हुआ था, यानी हवाएं उनके लिए मुसख़र थी। इन्होंने उस शख्स को हवाओं के ज़रिए कोई बहुत दूर दराज जगह जहाँ महीनों के सफ़र पे पहुँचते थे वहाँ भेज दिया। जो ही वो शख्स वहाँ पहुँचा तो मौत का फरिश्ता वहाँ पहुँचा और कहने उसकी जान लेने लगा, उसको मार दिया। बाद में जब सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात हुई तो कहानी जो खुली वो क्या थी कि उस शख्स को जो शख्स घूर रहा था ना वो मौत का फरिश्ता था। और वो क्यों घूर रहा था, कहने लगा कि मुझे अल्लाह ताला ने इस शख्स की जान निकालने का हुक्म दिया हुआ है जो चंद मिनट बाद या कुछ वक्त के बाद थी, और मैं सोच रहा था कि ये बंदा तो इधर बैठा हुआ है और ये तो अब चलेगा भी तो महीनों में वहाँ पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह ने क्या सबब पैदा किया कि वो उनके उनकी हवाओं और उनके तख्त पे सवार होकर इतनी दूर पहुंच गया। हम में से किसको पता है कि हमारी मौत का फरिश्ता हमको घूर रहा है, जरा महसूस करें सबसे बेनियाज होके कि क्या मेरी मौत का फरिश्ता भी मुझको घूर रहा है इस वक्त, एक एक मिनट देख रहा है। चाबी जैसे कहते हैं ना, घड़ी की चाबी जो टन टन टन टन घड़ी की आवाज़ आती है ना, इस तरह मौत का फरिश्ता में घेरे हुए, और किसी लम्हे भी मौत आ सकती है। जिस दिन हमें इस बात का यकीन आ जाएगा ना, उस दिन हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, जो इस दुनिया के नाते से फिक्र लग जाएगी आगे जाने की। किसी की कंफर्म टिकट बुक हो फिर उसको चैन पड़ता है किसी जगह पे बैठे हुए, और जब वक्त करीब आ चुका हो किसी लम्हे जाना पड़ेगा। अगर हम उस वापसी के लिए तैयार नहीं तो इस दुनिया में जो भी कर लिया होगा वो सब यहाँ रह जाएगा। अल्लाह ताला हमें वहाँ की तैयारी की अभी से तौफीक दे दे। फिर आयत 12 के अंदर ना कि सुरूसिहिम इंदा रब्बिहिम को भी हाईलाइट कर लीजिए। कुछ सर सारी ज़िंदगी अकड़े रहते हैं तकब्बुर के मारे हुए, मैं ना मानूँ, कल क़यामत के दिन मुजरिम बन के कहेंगे कि अल्लाह आज हमने देख लिया और सुन लिया, क्या कि जो वादे थे वो सच्चे हैं, अब क्या कर, फर्जेन अनामल सालेहन, एक मौका और दे और हम अच्छे अमल करें क्योंकि इन नामुमकिनून, हमें यकीन आ गया, कहा अब क्या फ़ायदा। पुलिसमैन को देख के अगर कोई चोर सरेंडर करे और कहे आप छोड़ दो फिर नहीं करूंगा, तो ये तो बात सिर्फ एक जान बचाने की है। अब आगे अल्लाह ताला कुछ लोगों की खूबसूरत निशानियां देता है, इसको सुनते वक्त साथ साथ अपना मुहासबा और दुआ। क्या इन्नमा युमिनु बि आयातिन अल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, बेशक हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें कभी भी जब कभी इन जिन्हें जब कभी इनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकबुर नहीं करते। तत्तजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदूना रब्बहुम खौफम व तमाउम व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने इनको दे रखा है वो खर्च करते हैं। अल्लाह करे हमारे अंदर ये बातें आ जाए। फला तालमु नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आंखों की ठंडक इनके लिए पोशीदा कर रखी है, जो कुछ करते थे इसका बदला है। ये थी आयत नंबर 15 से 17, 15 to 17। इसको अनवान लिखेंगे आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक छुपा के रख दी। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत अल्लाह के नबी सल्लम की सही बुखारी की है, आपने फरमाया कि जन्नत में वो नेमतें होंगी कि माला ऐनुन रात, किसी आँख ने उसको देखा नहीं, वला उजुनुन समयत, किसी कान ने उसको सुना नहीं, वला खतर अला कल्बी बशर, और किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल तक नहीं गुजरा। और आपने कहा अगर यकीन ना आए तो पढ़ लो ततजाफा जुनूबुहुम से लेके आगे जिसमें आता है फला तालमु नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया। आज दुनिया में हम कोई छोटी सी चीज़ देखते हैं ना तो मचल जाते हैं, हम कहते हैं वाह कैसे मिलेगी, कितनी खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह ताला ने जन्नत को शीशे के एक थाल में सजा के हमारे सामने नहीं रखा, छुपा दिया, क्योंकि छुपी हुई चीज़ की कशिश ज़्यादा होती है। जब आपको कोई गिफ्ट पहले ही दिख जाए तो आपको कशिश नहीं होती, छुपा हो तो आप कहते हैं इसके अंदर क्या होगा, और अल्लाह ने क्या कुछ दिया। हदीस में आता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जा सारा सोने का है, हर चीज़ गोल्ड मेड, कुर्सियाँ मेज सोफे पलंग। अब हम तो कह सकते हैं ना हाओ वाओ क्या मुश्किल है, उसने यहाँ पहाड़ों के अंदर इतना सोना रखा हुआ उसको कुर्सियों मेज़ की शक्ल में ढाल दे, उसके लिए क्या मुश्किल है। दूसरी जन्नत सारी मोती की है, पर्ल्स पसंद होते हैं ना लोगों के, वाइट पर्ल्स। और तीसरी जन्नत जो वो सारी चांदी की है, सिल्वर। और कहा उसके बाद जो 97 डिफरेंट स्टार्स हैं ना, हर स्टार है ना 4 स्टार होटल 5 स्टार, कहा वो 97 जो है उसकी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं कि जिससे बताया जाए कि वो क्या होगा। फला तालमु नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, अल्लाह करे कि हम उसके काबिल कुछ ना कुछ बन जाएं और वो अपनी रहमत से हमें वो अता कर दे। अफ मन का न मोमिनन का मन का न फासिक ला यस्तवून, क्या जो मोमिन हो मिसल उसके है जो फासिक हो। हम सोचे काम करने वाला और ना करने वाला बराबर हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। ला यस्तवून ये बराबर नहीं हो सकते। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक आमाल भी किए इनके लिए तो हमेशगी वाली जन्नतें हैं, मेहमानदारी है इनके आमाल के बदले जो वो करते थे, लेकिन जिन लोगों ने हुक्म अदूली की इनका ठिकाना दोजख है, जब कभी इससे बाहर निकलना चाहेंगे इसी में लौटा दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, अपने छुटलाने के बदले आग का अजाब चखो وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بِالْيَقِينِ ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ تھی آیت نمبر 18 سے 21۔ اس کا عنوان لکھیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب تاکہ لوٹ آئیں۔ اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیں، اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو واقعی ہمارے لیے بہت خیر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے دن کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے، اس سے پہلے دنیا میں کچھ عذاب آتے ہیں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں اور دکھوں کی صورت میں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اللہ کی طرف لوٹائیں۔ جب بندہ اس بیماری پریشانی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے نا، تو وہ عذاب اور وہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ ہر دکھ کے پیچھے کوئی سکھ ہوتا ہے، ہر بری خبر کے پیچھے کوئی خوشخبری ہوتی ہے، جیسے ہر رات کے پیچھے دن صبح چھپی ہوتی ہے۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آئے تو فوراً سوچیں کہ میرا رب مجھے پکارنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جب ماں کی بات نہیں سنتا نا، تو ماں اس کی چیز پکڑ کے لے لیتی ہے، پھر بچہ اس چیز کو پانے کے لیے ماں کے پاس آتا ہے۔ اس طرح جب ہم دنیا کے کھیل تماشوں میں کھوئے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری کو من پسند چیز لے لیتا ہے، کہتا ہے اب تو آؤ گے نا میرے پاس اس کو چھڑانے کے لیے۔ اور یہ بھی قسمت سے ہی آتے ہیں۔ بعض لوگ دکھوں میں پھر اور شکوے کرتے دکھتے ہیں، اور مایوس ہوتے ہیں، اور بعض تو خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے باز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر بھی یہ نہیں سنتے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آ سکے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ فاردن ہوں وندرن نہ ہوں منتظرون، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، اور یہ بھی منتظر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی آیت نمبر 22 سے 30، ان آیتوں کا ٹاپک ہے کاش کہ دل جاگ اٹھے، دل سوئے میں۔ ان باتوں کی اصل جب پتہ چلتی ہے تو واقعی دل چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو واپس لے آئے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دم بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان گھروں میں تم رہتے ہو جہاں لوگ پہلے دوسرے رہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وہ کام نہیں کیا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس جو کرنے کا حکم تھا، لہٰذا ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ یہاں ایک اپنی ان کی جگہ سے اٹھا کے مسلمانوں کو اٹھاتا لے کے آتا ہے۔ جب کوئی بھی اپنا کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پھر دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں ان کا بہترین میسج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی میں ضرور اس چیز کو سوچیں کہ آخر ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اور کس لیے آئے، اور اس کا مقصد کیا تھا۔